Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalgs, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir man Tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīga dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Viņš ir brīnišķīgs apsolījums priekš katru no mums. Tās. Paldies Tev, kungs, kad ir iesācies brīnišķīgs rīts Tās, jauna diena, kungs. Paldies Dievs, ka Tu esi bijis žēlīgs, Tu esi ļāvis, kungs, Devis mums atvērt acis, kungs, piecelties katram. Debes Tēvs, un ka mēs varam būt šeit Tavā priekšā, kungs, šorīt. Paldies, kungs, ka Tā ir Tava žēlstība, kungs, un mēs to novērtējam. Debes Tēvs, jā, paldies, kungs, ka Tu neko priekš mums nesaudzē, kungs. Tevis Tēvs, ka Tu vislabāko vēl mums, Tēvs. Kungs, es paskos par iepriecinājumu, Dievs, par to ticības prieku, kungs, ko Tu dod, Dievs, ka mēs varam ticēt un paļauties uz Tevi, Debes Tēvs. Paldies, kungs, ka mēs varam, kungs, atrast šo dārgāko pērli, kungs. Tevis Tēvs, kas esi Tu, jā, paldies Tev. Paldies, kungs, par glābšanu. Paldies, kungs, par dargajām asiņām, kas izliec par katru no mums, kungs. Ka nav nekas salīdzināms ar to, kungs. Paldies, Dievs. Paldies, ka Tu esi uzticams Tās visās lietās. Paldies, kungs, ka Tavs vārds arī saka, kungs, ka tiem, kas Tev mīl, Tās visas lietas nāk par labu, kungs. Jā, Debes Tēvs, tāpēc mēs arī Tev slavējām un pagodinām Tēvs ar visu, kas mums ir, kungs. Paldies Tev. Jēzus vārdā Tās pasakamies, kungs. Āmen. Tagad ir laiks, nāc pie alu. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds, kas tu esi, nāc pie alu. Nāc, nostājies Dievā. Nāc, nāc, tagad ir laiks, nāc pie alu. Nāc, jau savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds, kāds tu esi, nāc pie alu. Stājies Dievā priekšā, nāc. Reizi kvienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi Tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas to Reizi kvienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi Tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas to līd. Nāc, tagad ir laiks, nāc pie Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, nāc, kas tu esi, nāc pie jālu. Nāc, nostājies Dievā priekšā. Nāc, reizi kviena mēlēties, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlī. Reizi kvienam mēlēties, tu esi Dievs, visi tālā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlī. Reizi kvienam mēlēties, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlī. Reizi kvienam mēlēties, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlī. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. Man reizēm augstās sirds, piedod, ka neuzticējos, tu man vajadzīt. Ja arī krītu, tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniec. Turēšos es, turēšos es, turēšos es. Tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Tev rokās dzīve šī, tevī es pilnīgs varu kļūt, un es uzticos. Man reizēm augstmēt sirds, piedot, ka staigāju es viens, tu man vajadzīs. Ja arī krītu, tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniec. Turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. ja arī krītu, tu celties liels, pat ja es maldos, tu rokus sniedz. Ja arī krītu, ja arī krītu, tu celties liels, pat ja es maldos, tu rokus sniedz. Turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Tās, ka tiešām tu esi tas, pie kā mēs varam droši turēties, kungs. Jo, Dievs, tu esi viss iesācējis, un tu arī viss noved līdz galam, kungs. Arī mūsu dzīvēs, kungs, paldies tev par to. Debes Tēvs, paldies, kungs, ka tavu ceļu ir taisni, kungs. Paldies, Debes Tēvs, ka tavu baušļu Tēvs ir tie, kas atbrīvo, kungs, nevis uzliek, kungs, mums važas vai pienākums, kungs. Es paskos par to brīvību, Dievs, ko tu dod un ko tikai tu vari dot, Tēvs. Paldies, ka tavs vārds saka, kur esi tu, kur ir tavs gars, tur ir mums brīvība. Paldies tev, Debes Tēvs, arī par to, kungs. Paldies tev, Tēvs. Straumēs plūst, lai bēdas un sāpēs tiek aizskalotas viņa žēlastībā no sirds saucamēs nāc, kungs, Jēzu. Kas vaiš pie avota nācijā, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs tiek aizskalotas viņa žēlastībā sirds saucamēs. Nāc, kungs, Jēzu, nāc. Nāc, kungs, Jēzu, nāc, kungs, Jēzu, nāc. nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc svētais. Tavā priekšā svaiga krītumā stāvs, sirdī salaustu. Apskauj mani, ciešāk man stāvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Tavā priekšā svaiga krītumā stāvs, sirdī salaustu. Apskauj mani, ciešāk man stāvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Alleluja, Abba Tēvs, Alleluja, dziedu tev, Slāv to Devis, Tēvs. Slāv to, kungs, Jēzus. Slāv to, Devis. Slāv to, Devis, Tēvs. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Paldies Tev, Devis. Paldies Tev par šo rītu, Devis. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi šeit. Paldies, Devis, ka Tu stājies pretī lepniem. Pazemīgiem Tu dod žēlstību, Devis. Pazemībā mēs Tev piesaucam, Dievs. Mums Tu esi ļoti vajadzīgs, Tēvs. Un es, Tēvs, es lūdzu, Dievs, kad lai mēs nekad nebūtu tādi cilvēki, kur, kā Tu, ja es teicu, kad veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Kad Tu teici, ka Tu esi nācis glābt pazudušos, nevis to, kam Tavu glābšanu nav vajadzīga. Mums ir vajadzīga Tavu glābšanu. Mums ir vajadzīga Tava taisnība, mums ir vajadzīga Tava pestīšana, mums ir vajadzīga Tava žēlstība, mums ir vajadzīga Tava mīlestība, mums Tu esi vajadzīgs. Mums lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka Tu pasargāt mūs no jebkādas paaugstināšanās, Dievs, jo tad Tu stājies pretī mums, ka mēs būtu pazemīgi Tavā priekšā. Katru mūsu dzīves dienu, Dievs, ka mēs būtu pazemīgi. Tajā pašā laikā, ka mēs varam dziedāt, Dievs, Abu Tēvs, un Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūsu Dievs. Paldies Tev, kungs, par to, ka mēs varam Tev piesaukt, Jēzus, ka mēs varam vispār Tavu vārdu mutē turēt. Tas ir tāds gods un tāda privilēģija, Dievs. Un mēs varam saukt Tavu vārdu cienīgi Tev, Dievs, nevis zaimojot Tev, bet cienīgi Tev. Tas nozīmē, Dievs, ka Tu mūsu sirds jau esi mainījis, un Es darīšu lielas lietas mūsu dzīvēs, Dievs. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Es pagodināts Tēvs visā, kas šodien notiks. Tiešām, Dievs, es pagodināts, kungs. Mēs Tev mīlam, Dievs, un mēs Tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu. Amen. Amen. Varat apsēsties. Es gribētu aicināt bērnus. Mums ir tā, ka šodien mums ir svētdienas skola, kur vadīs Sanita. Viņiem ir ļoti svarīgi, kad mēs esam jau kādu laiku draudz sadalījuši mūsu bērns divās grupās. Ir maziņie līdz 4 gadi un ir no 4 gadu uz augšu. Un iemesls tam bija, kad mēs nu, tā sadalījām, tāpēc, ka bija ļoti grūti mācīt bērniem kaut ko. Bībelē teica, ka māca savu bērnu no bērna kājas, un tad viņš pieaugs, viņš staigās tā kunga ceļus. Nu, tas ir tā, ka mums ir pienākums, īstenībā tas pienākums uzlikts vecākiem, tikai svētdienas skolē. Un tāpēc ļoti grūti bija mācīt tos bērns, kad bija maziņie, jo maziņie tikai grib spēlēties. Viņiem ir ļoti jautri spēlēties, viņiem kā maziņie, viņi vienkārši... Tāpēc mums izveidojas tāda nevis svētdienas skola maziņēm, bet bērnu pieskatīšana arī, ka mēs sadalījām divās grupās. Un tieši šodien mums pietrūks kāds cilvēks vai divi, kas varētu pieskatīt šos maziņos. Vai šeit nav kāds, kas vēlētos to izdarīt no mamām, no kādiem? Ir? Paldies. Divi cilvēciņi, jā? Varbūt tur varat nākt, mēs aizlūksim pa jums vienkārši tur pati blakus svētdienas skolas klasē. Mums bija šodien cilvēkam jābūt, bet viņa nav šodien netika, tāpēc mēs varam būt labi, ja mēs šodien to stafeti jūs varētu pārņemt, tā kā paldies jums. Un lūksim par bērniem, lūksim, jo viņiem ir ļoti svarīgi šodien vien tāda lieta, lai Dievs svētī un dod tādu labu laiku viņiem, labi? Raudz. Debes Tēvs, es Tev pateicos no visas sirds, kungs, ka Tu esi mums uzticējis šos bērns, un visvairāk es pateicos, ka Tu tieši šiem vecākiem esi uzticējis šos bērns. Es Tev pateicos, Dievs, ka par katru reizi, ka kāds bērns ir atnācis no pilsētas, kurš ir bijis šajā svētdienas skolā. Es Tev pateicos, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, ka Tu mums viņus esi uzticējis un ka mēs varam viņiem šajā laikā, Dievs, arī mācīt Tavus ceļus jau. Šajā agrā bērnībā viņi var dzirdēt par Tevi un es zinu, Dievs, ka tās lietas paliks viņu sirdīs un paliks viņu prātos. Un iespējams daudz no viņiem pasargās no iznīcības, iespējams daudz no viņus pasargās no posta. Tāpēc es lūdzu, kungs, ka šodien, Dievs, viņi dzirdētu Tavu vārdu. Es lūdzu par lielo grupiņu, Dievs, ka Tu svētītu to laiku, tur, ka viņiem būtu tiešām svētīgs laiks. Es lūdzu arī par šiem maziņiem, Dievs, par bērnu pieskatīšanu, Dievs, kad arī viņiem tur būtu svētīgs laiks. Es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas pieteicās. Es lūdzu, kungs, svētī viņus, iepriecina viņus, Dievs. Es zinu, kungs, kad tu viņiem kalpo svētais gars īpašā veidā, Dievs, jo viņi atteicās no vārda, Dievs, vai vienkārši būt šeit, Dievs, bet viņi kalpo šiem bērniem. Tāpēc lūdzu, svētais gars īpaši svētī viņus. Un paldies tev, kungs, Jēzus, ka mēs varam, ka mums ir šie bērni. Es lūdzu, kungs, svētī viņus, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pirms vārda es gribētu aicināt kādu cilvēku, kurš ir pie mums atbraucis no tālas zemes, no Amerikas, viņa sauc Alīša. Es viņu vienkārši aicināšu, viņu pastāstīs mazliet par sevi, mazliet par to, kāpēc viņa ir šeit. Un tas, kā, ko Dievs viņai darīs šovasar. Tā kā, prieks, ka tu esi šeit. It's glad that you're here, we're glad that you're here. And, would you come? Tu viņi sagatavosi mikrofonu, tad mēs pastāstīs mazliet par sevi. Kā jūs jūtaties? Ir labi? Dievs ir labs? Amen. Dievs ir taisns? Dievs ir žēlstība? Dievs ir mīlestība? Alīša. Labdien. Mani sauc Alīša. And I would just love to share a little bit of my heart with you. Es gribētu, man sauc Alīša, es gribētu padalīties mazliet no savas sirds jums. The summer I was here with a team of Americans. Šo vasaru es biju šeit kopā ar komandu no Amerikas, šeit Kuldīgā. And we spent a week here in this city in Kuldīgā. Mēs bijām nedēļu šeit Kuldīgā. And I believe that a part of me stayed here. Un es ticu, ka daļa no manis šeit palika Kuldīgā. As our team shared their drama. Mums bija, mūsu komanda, mums bija tāda drāma, nu tāds skits, nu, drāma. We would then walk around and talk to all of you people. Un tad mēs Kuldīgā šeit staigājām, mēs runājām ar cilvēkiem šeit Kuldīgā. And as I watched our students make conversations with your people. Un tad, kad es, nu, es biju tās komandas arī vadītāja, viena no vadītājiem, un es skatījos, kā tie studenti, kas bija no Amerikas līdz atbraukuši, kā viņi runāja ar tiem cilvēkiem. God started to break my heart for his children, his people that he loves here. Un Dievs vienkārši ielika manā sirdī tā, nu viņš sāk tā kā man sirdi laust par šiem cilvēkiem, nu par Kuldīgu, par Latviju. I've been to other countries before. Es esmu bijis divās valstīs citās. But I feel God has placed a special place in my heart for Latvia. Bet es jūtu, ka Dievs ir īpaši sirdī ielicis man Latviju. When I got home, I felt like a piece of me was missing. Es aizbraucu mājās, es jūtos tā, kā daļa no manas sirds bija, nu, pazudusi kaut kur. Every day I would wake up and I would think of Latvia. Un bet katru rītu, kad es piecēlos, es domāju par Latviju. I would go to sleep and I would be praying for Latvia. Un es pirms gulētiešanas es vienmēr lūdzu par Latviju. Sometimes I would even watch your church online. Dažreiz es pat klausījos jūsu dievkalpojumus internetā. Even though I didn't understand what you were saying. Es pat, nu, lai gan arī nesapratu to, ko jūs šeit runājat, bet I could feel like God was alive here. Es jūtu to, ka Dievs ir dzīvs šeit. So I contacted Matīs. Tad es sakontaktējos ar Matīs. And we started praying about the opportunity to come back here. Mēs sākām lūgt par iespēju atbraukt vēlreiz šeit, atgriezties. I thought maybe it would not happen because it's not easy to go to another country. Es tā iedomājos, ka iespējams, ka tas nenotiks, jo nav viegli braukt uz citu valsti. And I've never done anything like this on my own. Un, nu, no sevis es neko tādu neesmu darījusi. But I've realized this whole time that God has been leading me. Bet visu šo laiku es sapratu un atzināju to, ka Dievs man ir vadījis. That God has been the one who has been with me the whole time. Un ka Dievs ir bijis ar mani visu šo laiku. And he and he has drawn me back here to share his love with all of you. Un ka viņš man aicina un vēl apakaļ braukt uz Latviju, lai dalītos ar tiem mīlestību. I see that God is alive here in this country. Un es redzu to, ka Dievs ir dzīvs šajā valstī. And that he is doing a great work here. Un ka viņš dara lielu darbu šeit. And I feel humbled to be a part of that. Un es jūtos tādu pazemībā saņem to, ka es varu būt daļa no tā. And I pray that in the future. Un es lūdzu, ka nākotnē kaut kad that God will allow the opportunity to come back. Kad Dievs man dod tādu iespēju atbraukt šeit Latvijā. And spend more time with you all. Un pavadīt vairāk laika kopā ar jums. And pouring into the lives of the young people who will be the future. Lai varētu likt cilvēku, jauniešu cilvēku dzīvēs, jaunu cilvēku dzīvēs kalpot viņiem. So thank you for letting me come share with paldies, you. Paldies, kad jūs atļāvāt man dalīties. And for being so welcoming into your city. Kad jūs esat tik viesmīlīgi. Kad... Paldies. Paldies. Wait. Wait. Alicia, come here. Gati, varbūt mēs varētu aizlūkt pa viņu, jo ir tā, ka viņa brauks mājās ceturtdien. Apakaļ viņa bijusi šeit divas nedēļas, un viņa tik grib saņemt no Dieva, vai viņai jāatgriežās šeit Latvijā, nu ilgāk laikā misionārai šeit kalpot. Es gribētu, ka mēs varbūt draudz varētu aizlūkt, lai Dievs viņu vada, lai Dievs ieliek viņai sirdī. Lai Dievs viņu vada un apstiprina ar zīmēm, ar vienalga ar ko, lai ka viņai, ja viņai šeit ir jābūt, tad lai viņa šeit būtu. Un lai viņa būtu šeit kuldīgā. Amen. What I said, we want to pray for you, is that God would lead you, God would confirm to you what you need to do, and if it's His will that you would come back and be here with us, exactly, in kuldīgā. So, varbūt God, mēs varētu jūs aicināt nākt lūgt. Jā, tāpēc tēvs kungs, es tev pateicos kungs par Alīšu tēvs, paldies kungs, ka viņi var būt šeit tēvs, un es ticu mīļais kungs, ka tev katram savam darbam ir savs strādnieks un ir savs plāns tēvs, un Dievs, tu redzi Alīšu sirdi tēvs, tu redzi Dievs, ka viņi mīl šo zemi, ka viņi mīl Latviju tēvs, un mēs lūdzam tēvs, lai tu kungs ieliec viņu sirdī, pieņem pareizi lēmu, kungs, lai tu viņai dod kādu apstiprinājumu, kungs, vai viņai ir jābūt šeit apakaļ vai nav, Dievs. Tikai tu to zini, tēvs. Mēs lūdzam pazemībā, Dievs, mēs lūdzam mīlestībā, kungs, jo, kungs, ir vajadzīga pestīšana cilvēkiem, ir vajadzīga, tēvs, lai tu var dot saviem strādniekiem, kas sēž sēkli, kas pļaudījos, un es tev lūdzu, kungs, lai Alīša tēvs būtu vadītājs pēc tavu prāta, pēc tavas gribas, Dievs. Es tev lūdzu, kungs, lai tu svētī visā, ko viņi dara, visās viņa kalpošanās, tēvs, lai tu pagodinies, lai tavs vārds tiek pagodināts visā, ko viņi dara, tēvs. Es lūdzu, kungs, viņai lielu drosmu, es lūdzu, tēvs, lielu varenu ticību, tēvs, paļāvību uz tev, kungs. Es lūdzu, Jēzus, lai tu viņu pavadi no sākuma līdz galam, Dievs, lai Svētais Gars tu viņai nāc un tu viņai dod spēku, lai viņai ir liels spēks, Dievs, kalpot tev, nes tavu evaņģēlī jauniešiem, Dievs, ko viņi īpaši jūt savā sirdī, tēvs. Tāpēc es tev lūdzu, kungs, lai tu viņus vada visā pēc savu prātu, tēvs. Mēs tev pateicamies un lūdzam Jēzus vārdā. Amen, kungs. Lūksim par vārdu, ko Dievs man deva. Viņš ir bijis jau manā sirdī visu laiku, bet dažādos veidos es vienkārši ar viņu dalos. Un es Rīgā biju kalpoju Jūrmalā. Un Dievs man deva līdzīgu vārdu un tēma tāda, ka nodošanās Dievam, bet šos prediķus gribētu celt, nosaukt par Dievu liecības celšanu. Un man ir bijis jau sirdī, jo, var teikt, visu laiku deg šis vārds. Visu laiku deg, nu, tādā veidā, kad visu laiku es viņu jūtu, pa viņu domāju par šo tēmu un Un es domāju tieši kontekstā par mūsu draudzi, ko Dieva mājas. Un šīs vārds ir pirmām kārtām katram Dieva mājas draudzes locekliem. Vienalga, vai tas, kas klausās internetā, vai jūs, kas esat, tie, kas esat Dieva mājas draudzes locekļi. Es vienkārši jūtu to dalīties. Un tad, ja, protams, arī katrs viens, kas nav no mūsu draudzes, var paņemt to arī. Un tādā veidā skatīties, ko Dievs dara viņa draudzē. Ko Dievs dara tur. Es lūkšu, lai Dievs palīdz, lai Dievs stiprina, lai Dievs vada. Kungs Jēzus, paldies par šo vārdu. Tas deg manā sirdī, Dievs. Deg tik ļoti, Dievs, katru reizi, kas par to domāju, man sākās doma vētras, Dievs. Es vienkārši sāku domāt un doma grauds pēc doma grauda vienkārši. Sēko vienam pēc otru, ka tu man vādi vienmēr tavā vārdā, tu parādi, apstiprini vēl ar rakstvietām, tu rādi, Dievs, es vienkārši es pārņemts ar šo tavu vārdu, ar to, ko tu runā man, Dievs. Es ticu, ka tu runā arī uz mums kā draudz, es ticu, ka tu runā uz mums kā Dieva mājas draudz un arī kā Kristus mies. Es ticu, Dievs, ka nekas, kas notiek, tas nav tāpat vien, kungs. Katrai lietai ir savs mērķis, ko tu vādi, Dievs. Dievs, es tāpēc lūdzos, kungs, kas varētu tīri komunicēt to, kas ir tajā sirdī, ko tu esi man ielicis, Dievs. Lai tas būtu vārds, kas ir dzīves, kas ir laikā, kas ir īstajā laikā, Dievs. Un, Un lai tas ir vārds, kas ir sālīts, Dievs, nevis tikai tāpat vien, bet lai tas tiešām nes izmaiņas mūsu sirdīm. Pirmākārtām es lūdzu tās, lai tas nes manā sirdī, manā ģimenē, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka man ģimene, Dievs, es lūdzu, ka man ģimene būtu nodevusies, Dievs, Tev. Un ka man ģimene staigātu šajā paklausībā Tev, Dievs, pilnībā nodoties Tev. Un tad es lūdzu pa katru vienu ģimeni, pa katru vienu cilvēku, ka mēs visi būtu tie, kas esam Tev nodevušies. Un, Dievs, ka mēs saprast, ka mums katram vienam ir īpaši sagatavota vieta, mēs neesam tāpat vien. Un, ka mēs varam ar prieku Tev kalpot, ka mēs varam ar prieku Tev meklēt, ar prieku piedzīvot Tavs brīnumu darbus, ka garlaicīgā kristietība izmainās uz tā dzīvu, radikālu, paties kristietību, kas maina dzīves ne tikai mūs, bet arī apkārtējos Dievs. Un pār visam, lai tumsa, kungs, atkāpjās, lai gaisma spīd katrā namā, lai Dievs ir katrā mājā, Dievs. Kungs, lai ienāk tumsā, lai ienāk, kur ir atkarības, lai ienāk, kur ir pazudināšana, lai ienāk Tēvs, kur ir sasaistīti cilvēki, lai ienāk Tavu patiesību un atbrīvot cilvēkus, ka cilvēki, lai beidzot, nostājās ierindā un slavē Tevu, Dievs, jo viņi tam radīti. Es lūdzu, Dievs Tēvs, kungs, lai Tavs vārds ir patiesis, lai Tavs vārds ir dzīvs. Katru reizi, ka kāds no šīs priekš runā un sludinas, kungs, lūdzu, lai vienmēr būtu šeit patiesība un dzīvība, kas maina mūsu sirds. Es lūdzu Tavu žēlastību, lai mēs nekad neuzkrautu sev sludinātais, kas runā, kas mums patīk. Es lūdzu, kungs, lai mums būtu cilvēki vienmēr apkārt, kungs, kas bīstās Tev vairāk nekā jebkur cilvēku, Dievs. Vairāk jebko Tev bīties, Dievs. Es lūdzos, Dievs Tēvs, maini mūsu sirds, jo vienīgi Tev ir pieeja pie mūsu sirdī. Mēs nevaram paši sevi izmainīt. Mēs nevaram, Dievs Tēvs, un pār visam es lūdzu, ka Tu palīdz mums saskatīt Tev šeit šodien. Nevis, ko cilvēks dar vai kas ir cilvēka, neskatīties, bet skatīties pāri un saskatīt Tevi, Dievs. Vērs mūsu visu skatus uz Tevi, Jēz, lai mēs būtu vienoti. Jo mums ir jāskatās vienā punktā, tad mēs būsim vienoti, un tas ir Tu, kungs, Jēzus. Uzrunā katru vienu, Dievs. Katru vienu, paņem šo sprediķi un uzrunā Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Bībeli lasot, tīpaši veco derību, var redzēt vien tādu izteiktu lietu. Un var redzēt to, ka notiek karš starp divām pusēm. Es vienmēr uzdevu Dievam jautājumu, kāpēc tu tik daudz stāstus, vēstures grāmatas uz ielic Bībelē? Pirmā laika grāmata, otrā laika grāmata, ķēniņa grāmata, Samuela grāmata, Jozua, pirmās piecas Mozes grāmatas, psalmi, kuri daļa no Izraela vēstures. Un es esmu saņēmis to, ka tas ir tāpēc, ka Dievs parāda tik daudziem dzīves piemēriem, tik daudziem cilvēkiem, kā viņš strādā, kas notiek, kā viņš nodibina, kā viņš vada savu tautu, kā viņš nodibina savu valstību uz zemes, kā viņš panāk to, ka Sātana darbi tiek sakauti, kā viņš panāk to, kā cilvēki tiek pestīti, kā viņš panāk to, kā Dievs panāk to, kā cilvēki atdzīvojās un mīl viņu un slavē viņu. Un noteikti patstāvīgs šis karš. Starp divām pusēm. Šīs divas puses ir Dievs un Sātans. Kristus un Antikrists. Kristus gars un Antikrists gars. Mēs domājam, mēs gaidām vienu cilvēku Antikrists, bet tas ir gars, kas darbojās jau sen. Vecāja derība arī. Tas ir tas gars, kas patstāvīgi saceļās pret Dievu. Patstāvīgi saceļās pret Dievu kārtību, pret Dievu gribu, saceļās pret Dievu nodibinājumu. Un ir Dievs, kas strādā cilvēku sirdīs. Tas ir Vēl jaunā derībā mēs jau varam redzēt, kur ir gars un miesa. Tā ir tā paša cīņa, gars un miesa. Kristus gars un Antikrists. Garīga pasaule, garīgs karš, garīga cīņa. Un es esmu sapratis, ka nav vidus ceļa, katram cilvēkam nav, nevienam cilvēkam nav trīs ceļi. Nav trīs piederības, ir divas. Vai nu tu piederi Dievam, vai nu tu piederi Sātanam. Tie, kas esam mēs kristīti, Jēzu Kristu, kas mēs esam pieņēmuši Kristu. Kristus mūs ielicis savas, Kristus miesā, mēs esam viņa kristīti, mēs esam piedzimuši no augšu. Mums ir Dievs svētākais zīmogs, mēs piederam viņam. Bet tie, kas dzīvo pēc savu prāta, dzīvo, dzenās pēc tukšām kārībām. Es runāju par cilvēkiem, kas ir pasaulē. Tie pieder sātnam. Nav divu ceļu. Cilvēks saka, nē, es pats par sevi valdu. Es saticu cilvēks uz ielas, kas runā, ka mēs evaņģelizēju, es stāstu par Dievu. Viņi uzreiz saka, viņi saka, nē, es jau nevienam nepiederu. Ne sātanam, ne Dievam. Viņš saka, Dievam es nekalpoju, un sātanam es arī nekalpoju. Un pie sevis es vienmēr tā secināju, tu nevar. Nav tā. Nav tā, jo Dieva vārds to saka. Nav vidus ceļa, nav tavu labie darbi. Es cilvēkam es teicu, nav tas, ko tu domā, nav. Ir vai tu piederi Jēzum, vai tu nepiederi. Un tu piederi sātanam. Tā cīņa. Pirmā divi panti, es sākšu, mēs lēnām iesim visiem šiem pantiem cauri. No 1. Līdz 27. Pantam ir viss tas teksts, bet lēnām iesim cauri vienkārši šīm rakstvietām. Un Jozefs bija 7 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja Jeruzalemē 40 gadus. Viņa mātes vārds bija Cibija, un viņa bija no Bēršebas. Un Jozefs darīja to, kas bija taisnas tā kunga acīs, kamēr dzīvoja priesteris Jojada. Jozefs darīja to, kas bija taisnas tā kunga acīs, kamēr dzīvoja priesteris Jojada. Priesteris Jojada. Jojada tas vārds ir tulkojumā grieķu valodā. Viņam ir Dieva izvēlēts, Dieva aprūpēts, Dieva izvilkts, Dieva izvēlēts. Tad cilvēks, kuru Dievs ir izvēlējies, viņa vārds nozīmē. Un Jojada ir kārtējais viens no tiem cilvēkiem, ka mēs lasām, ir tad ir Kristus, ir Antikrists. Ir Dievs, ko darbojas visu laiku ar cilvēkiem, ir sātans, ko darbojas ar cilvēkiem. Mēs lasām par ķēniņiem. Bija ķēniņi, kas nodevušies Dievam bija, kas bija no Dieva, kas darīja Dievu prātu, meklēja Dievu gribu. Un bija ķēniņi, kas pilnībā aizgriezās no Dieva. Un šeit ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir vecā derībā, kas ir attēls svētā gara darbībai. Un šis ir cilvēks, ja, kā saka, es paņemu šo Jojadu un izcaušu viņu. Tas ir cilvēks, kura sirdi Dievs ir aizskārs un satvērs. Sirdi. Cilvēks, kurš grib patiesību. Un nevis patiesību tādu pašu vienu, kā kur, vienalga kāda patiesība, bet patiesība, kas ir jau atklāta Dieva vārdā, kas ir atklāts ar praviešiem. Patiesība, kas ir paties. Tie cilvēki, kas Jojada pārstāv tos cilvēks, kas ir tie Dieva meklētāji, kā saka Jēzus, ka tie, kas meklē Dievu un kas pielūdz Dievu garā un patiesībā. Mēs pagājušajā nedēļā, kas bijām dievkalpojumā, mēs dzirdējām Sems, ko sludināja. Tie vieni tie, kas tikai sauc, mēs varam tikai saukties tavā vārdā, bet es darīšu pats, ko es gribu un cik es gribu un kā es gribu. Un tad otri tie kristieši, kas saka, nē, man nepietiek, man vajag tevi, man vajag to patiesību. Un kuri tie kristieši, kuri skatās uz kaut kādām lietām, kas notiek kristietībā un kur nav vienaldzīgi. Nav vienaldzīgi pirmām kārtām par Dievu, par to, ko viņš grib darīt, gan par to, ko draudzē, ka Dievs grib darīt. Nav vienaldzīgi. Viņiem, ja kāds viņam atnāk un pasaka, ai, nē, jūs draudz, prieš kam tev tur iet? Viņš saka, nē, kā es varu neiet? Es meklēju Dievu. Tas ir tas kristietis, kas kāds viņam nāk kaut ko stāst, kaut kādas patiesības no Dieva vārdu. Tas ir tas kristietis, kas vēr vaļā uzreiz meklējās sirdi. Nē. Un tas ir tas kristietis, kas kamēr nav manā dzīvē tas, ko es šeit lasu, Dievs, es tev nelikšu mierā. Tas ir kā Jēkabs, kas satver Dievu un cīnās ar viņu. Viņš saka, kamēr tu man nesvētīsi, es tev nelaidīšu vaļā. Svētī man tie kristieši, kas grib patiesību, kurus nevar pievilt, kurus nevar iedot tādu vienkāršu. Nāc tik uz dievkalpojumu, aizēj, nosēdies, piecelies, ej mājās un visu savu darbu es izdarīšu. Tagad dzīvo 6 nākošās dienas un nākošu svētdien arī aizēj. Kuriem nepietiek ar to. Kur pēc svētdienas dievkalpojuma pirmdien pieceļās, viņi atver Dievu vārdu, viņi meklē, viņi saka, Dievs, es vēlos tev pazīt, jo tie kristieši, kas saprot, ka kristietība ir attiecības, tas viss ir par attiecībām ar Dievu. Tas nav piepildīt kādu obligāciju, kaut ko izdarīt, ko Dievs man ir teicis, es izdaru visu, jo viss Dievs man no tevīm vairāk neko nevajag. Tikai dod pavēles, es izpildīšu, bet tev personīgi man nevajag. Un Jojada ir viens no tiem. Jojada ir tas cilvēks, kurš meklē patiesību. Un var redzēt, ka viņā deg viens uguns, viņā deg deksme. Un to deksmi mēs redzēsim, kas tā tāda ir. Jojada bija tas, kas viņš bija, Joas bija ķēniņš tajā laikā, mēs lasījām pirmajā pantā. Joas bija 7 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. Nu, 7 gadu vecumā vai bērns var tā īsti saprast, ko nozīmē ķēniņš, ko nozīmē vispār valdīt pār tautu. Nē, protams. Bet citos otrā ķēniņa laika, nu, otrā ķēniņa grāmatās var lasīt, kad Jojada bija tas, un 23. Nodaļa arī var lasīt to, ka Jojada bija tas, kas paņēma Joas un paslēp. Un viņš apsargāja. Kāpēc? Jo viņš zināja to, ka Dievs iestādīja Dāvidu par ķēniņu pār Izraēlu, un viņš apsolīja, ka ķēniņi no Dāvida, tie ķēniņi būs uz visiem laikiem. Un tātad tas ir tā, ja, piemēram, skatoties vēsturē un skatoties no Dāvida uz priekšu uz nākotni, skatoties, tad būtu Dāvida bērni, pēc kāds būtu ķēniņa trona, tad būtu Kristus nācis no Dāvida, tā kā cilts, no Dāvida miesas nāk, Kristus, tas apsolītais. Ja es nācu, gan Jāzebs, gan Marija bija no Dāvida cilts. Nāc Kristus, un tā, nu, tas ir tā dzīve, tā kā dzīve, nu, ģimenes koks, ja. Un Jojada bija, viņš redzēja, ka tā, tas ķēniņš iepriekšējais nomira, tagad nākošam ķēniem jābūt Joasam. Bet viņam ir tikai kaut kā 2 gadi. Un viņš paņēma to ķēniņu Joas, paņēma pie sevis, ar pasauc visus priestars, mums ir pienākums viņu aizsargāt. Un viņš sargāja ķēniņu Joas, viņš sargāja viņu. Un viņi nelaid klāt un viņi nodibināja to, ka viņi panāca kopā ar visiem priestariem strādājot, viņi panāca to, ka ķēniņš Joas kļūpa par ķēniņu, ka Joas iecēla par ķēniņu. Tad viņi rūpējās par to, Jojada bija tas, kurš skatījās Dieva vārdā, viņš paņēma nopietni Dieva apsolījumus, viņš teica, tam ir jāpiepildās Izraēlā, tam ir jāpiepildās Jūdā, jābūt, šim ir jābūt ķēniņam, un viņš pie tā vienkārši strādā, viņš sargāja to Joas, viņš neļauj nekam ļaunam notikt, tam viņš vienkārši nelaid nevienu klāt. Un viņš viņu iecēla par ķēniņu, un viņš viņam mācīja tās patiesības. Ceturtais pāns. Pēc tam Joas apņēmās savā sirdī atjaunot tā kunga namu. Joas apņemās sirdī atjaunotā kunga namu. Tātad Jojada bija priesteris, viņš bija augstais priesteris, viņš ar visu savu priesteru saimi sargāja Joas, viņa iecēla pa ķēniņu viņu, un no kurienes nāk viņam pēkšņi tā, Joas pēkšņi atzīst, ka viņš grib celt un atjaunot dievtā kunga namu. Apņemās savā sirdī atjaunotā kunga namu. Joas apņemās savā sirdī. Es esmu pārliecināts, ka tā apņemšanās tāpat vien nenotika. Es esmu pārliecināts, ka Jojada un priestars saim tie īstie patiesie Dieva meklētāji. Es ticu, ka viņi visu laiku, jo esam teica, ir jāatjauno Dieva templis. Ir jāatjauno. Izraela tauta kā tāda nevar pastāvēt bez Dieva klātbūtnes. Nevar pastāvēt bez Dieva kārtības, kad ir Dieva upuri tiek nes Dievam, kad Dieva klātbūtne tiek aicināta. Jo tā ir pati būtība mums kā tautai. Ka Kristum jābūt centrā, nu Dievam jābūt, Dieva kalpošanai jābūt centrā. Un es ticu, ka Jojada bija tas, kas viņam mācīja. Bet lai vai kā Joas ķēniņš, viņš apņemās savā sirdī celt Dievu nam, Dievu tā kunga nam, par ko te iet runa? Dievu tā kunga nams bija templis, nu ēka uzcelt māja, kur notika kalpošana Dievam. Tik nest upuri, tur bija vieta, bija vissvētākajā vietā, kur Dievu klābūt nāca sastapās ar cilvēkiem, uz kur tika lietas asins vienreiz gadā. Un tas viss bija tā kā priekšvēstījuma nozīme tam, ko Dievs darītu no ar Jēzus Kristus kalpošanu, kad Jēzus Kristus nāca. Bet tā kunga nams ir Dieva liecība, Dievu klātbūtne tautas vidū. Kalpošana, viss, kas notika, kad Joas apņemās atjaunot tā kunga namu. Tā kunga nams ir liecība par Dievu. Mūsu vidū mājo Dievs. Un mums tas ir svarīgi. Tā kunga nams nebija tāpat vien māja, tā kunga nams ietvēra visu tautu. Jo visai tautai bija kaut kas jādara pie tā Dieva nama, pie tā kunga nama. Bija priesteri, bija izredzēta atsevišķa Izraela cilts, kas kalpoja tikai templī, kas bija priesteri un levīti. Un bija tauta, un viņi abi kopā kalpoja šim tam kunga namam. Liecībai tam, ka Dievs ir mūsu vidū. Un ļoti interesantas lietas te noteikti. 5. pāns. Un viņš sapulcināja priesterus un levītus un viņiem sacīja. Iziet Jūdas pilsētās un savāciet no visa Izraela naudu, lai gadu no gada labotu Dieva namu un pasteidzieties ar šo uzdevumu. Bet levīti nesteidzās. 6. pāns. Tad ķēniņš ataicināja augsto priesteru Jojadu un viņam sacīja, kāpēc neesi pamudinājis levītus ievākt no Jūdas un Jeruzalmas mēslas, ko Mozus, tā kunga kalps un draudze nosprieda Izraelam dot liecības teltī. Ievēro taču, ka ataldies šī ļaunā sieva, viņas dēli ir postījuši Dievu namu un visus svētos tā kunga namu piederumus viņi ir izlietojuši bālēm. Tāpēc ķēniņa pavēles viņi uztaisīs čirstu novētai to ārpusē pie tā kunga namu vārtiem. Faktiski, ko es piepauzēšu šeit, bet šeit noteikti tā, ka ķēniņš pavēl levītiem un priesteriem iet Jūdas pilsētās visās. Un aicināt cilvēkiem nest, tā kā nodevs, nu, nest naudu, nest materiāls labumus uz Dievu tā kunga namu, lai šos labumus varētu lietot, šo naudu varētu lietot, lai celtu Dievu taisnību. Es uzskatu, ka šeit neiet runa par desmito tiesu. Es negribu uzsvērt šeit naudu kā tādu. Tad Dievs Devu bauslību, tad, ja tu gribi man tuvoties, tad tev jābūt šādam. Nedar to, nedar to, dar to, dar to, nedar to. 10 baušas. Kaut vien tu lauz visu bauslību, tas ir grēks un grēka alga nav. Viss, tev nav nekāda ceļa apakaļ pie Dieva. Tu līd pēc bauslības došanas nāk, Dievs dod saiešanas telt, mozim celt. Saiešanas telts bija vieta, kur Dievs cilvēkiem bija jāiet ar upuriem, tad viņi bija grēkojuši, viņiem pienācās nav. Dievs teica, nē, labi, nes tagad no savu vidus audzināt jēru vai kaut kur iegūt vai balodni, ka tu esi nabadzīgāks. Bet nes un priestris nokauj, tad tas jērs paņem tos tavus grēkus un nomirst tavā vietā un tev nav jāmirst. Tas viss bija kā simbols, kā attēls tam, ko Jēzus Kristus darīja. Ko Jēzus Kristus darīja tavā dzīvē, mūsu dzīvēs. Ka viņš nomir mūsu vietā pats taisnams un nevainīgs būdams. Un Dieva tā kunga, viņi iedod to saiesnišu telti, mozumu, un Dievs pavēl tad visai tautai, kad nest konkrētā laikā, nest kaut kādu daļu no saviem ienākumiem, kaut kādu daļu no saviem iegūmiem, nest uz templi, lai nest uz šo saiesnišu telti, nest tur, lai šī Dieva saiesnišu telti tiktu uzturēta. Jo viņai bija nepieciešama izdevuma, un tos izdevumus Dievs tāpat no debes nenomet. Viņš teica, jūs, kas esat tagad man piederīga tauta, jūs, kas esat man izredzēta tauta, jūs visi kopā nāciet un strādājiet pie tā, lai Dieva taisnība, lai Dieva telts, lai Dieva liecība būtu jūs vidū. Un šeit es nenorādīšu uz naudu, te nav par naudu runa, te ir par tādu individuālu nodošanos, tad es iztēlojos, kā tas bija tam izrēlētiem, vienkāršam cilvēkam, kas mājās audzēja vistas. Viņš audzēja vistas, un tas bija viņa biznesa maziņš. Viņš aizgāja uz templi, jo tāda bija dievkārtība tajā laikā. Dievs ir to nomainījis ticības ēra, tagad mums arī ir templis, tas esam draudze, mēs esam kristieši, bet tajā laikā Dievu pielūkšana, dievkalpojuma, kā saka, kārtīgi bija tāda, ka ja tu gribēji attiecības ar Dievu un Dievs bija atklājies tautai un, un jūs esat man izredzēta tauta, bet ja tu gribi attiecības, tad ir tā kārtība, kā tu nāc pie manis, ir šādi, tu nesi tos upurs, un tā bija tā veida, kā tu tajā sadraudzībā, zinām, mērā ar Dievu vispār varēji toties Dievam. Tad bija viena vieta, kur tas izrēlēts, kam tās vistas bija, viņš gāja, uz turienu viņš jūt, ka viņš vainīgs, viņš nesa savu upuri, un viņš nolika tur, un viņam par to viņš aizgāja mājās ticībā, protams, atkal, ka viņam ir piedots, un viss viņš ir atkal izlīdzinājies ar Dievu. Un viņš aizgāja mājās, un tad pienāca viena diena, ka viņš tagad notirgoja savus vistas, vai olas, vai gaļu, vai vienalga, un viņš nesa apakaļ kaut kādu daļu, ko Dievs bija pavēlējis nest, un viņš teica, lūdzu, es lieku tajā vietā, es dodu priestariem atjaunojot un strādājot un celiet, lai šis nams turpinātu pastāvēt, lai viņš turpinātu būt. Es to redzu tā, individuāli visā Izrēlā, piemēram, visā, jo tēls bija vienā vietā. Dievs arī teica, ka tagad jūs pielūksiet nevienā vietā vairs. Pēc Jēzus Kristus upuri, jūs saprotiet to lietu, ka mums vienā vietā nav uz Jeruzalemi, visiem mums jābrauc tagad. Svētais gars mēs slavējam šeit, slavēs Liepājā vēlāk, Rīgā slavēs, Amerikā vēl visu slavēs. Dievs, tas mēs, viņš saka, jūs nepielūksiet vairs vienā vietā. Garām patiesībā patiesi pielūdzēja meklēs, tad visās vietās. Bet viņiem bija tā, ka viņiem bija jābrauc uz to vienu vietu, piemēram, Rīgā būt tas Dieva cēšanas tēls. Un tad tajā vienā dienā no Valmieras, no Ventspils, no vienalga, no kuras vietas cilvēki tā kā braukt un nestu to, tā kā nodevu, lai tā tēls tiktu uzcelt. Un es redzu, ka patstāvīgi katru dienu bija tie cilvēki, kas viņi strādāja, viņi darīja savu lietu, bija atsevišķi izredzēta tauta, kas kalpoja Dievam, kas katru dienu ap templu, tur tos upurs pieņēma, viņi tur mācīja tos cilvēkus, bija tie cilvēki, bija levīti un priesteri, ja, Āroni cilts un levīti. Bet pārie cilvēki, viņi darīja visu savu dienu, bet viņiem visiem bija apakšā fokus un tāda saprašana, ka viņi nevar, nu viņi nav paši par sevi. Ka viņi pieder kaut kam, ka viņi ir daļa no kaut kā un ka viņiem ir atbildība par kaut ko. Tad ikdienā viņi strādā, viņi darīja visu savas lietas, kur Dievs viņus, zinām, mērā bija ielicis, bet viņiem bija tāds fokus un tāds skats uz to Dievu templu, tā zemapziņā iespējams. Jo katru, ko viņi lieta darīja, nu tā vismaz Dievs bija aicinājis to darīt. Vai visi to darīja, es nezinu, visticamāk, ka nē. Bet Dievs aicinājums bija tāds, tu ej, darbojies, dar tās lietas, bet atceries, ka tu pieder kaut kam, tu pieder Dievam. Atceries, ka Dievs ir tas tavas dzīves centrs, un tāpēc tā kunga namam, tā kunga liecības teltī, ka viņš ir tavā vidū, ka viņš strādā, nes savu daļu un nes, lai tas tiktu uzturēts. Un šeit neiet par runu, šeit neiet par runa neiet par naudu un neiet runa par vistām. Šeit iet runa par dzīvi, kas ir nodevusies Dievam. Dzīve, kas ir, es neesmu tāpat vien. Dzīve ir tā, ka es neesmu, man nav nekādas atbildības. Kad tu sev sauc pa kristieti, tev ir atbildība, tev ir vieta. Tu pieder Dievu templim. Un Dievs aicina, lai tu dzīvo tā, ka tavā apziņā, jā, tu dzīvo, tev ir ģimene, bērni, tur viens raud, otrs skolā, jā, bet ir tā visa ikdiena, bet tam pāri tu apzinies, ka tu kaut kam pieder, tu pieder Dievu valstībai, tu pieder Dievam. Un tam tev ir arī atbildība. Dievu tā kunga nams. Es tā līdz šim jūs sapratāt, ja? Ir skaidrs. Ir tas, ka, nu, tas, ka tā liecības tēlts. Dievs tev ir kaut ko uzticējis, rūpējies par to. Labi, tas bija tāda, tas bija tēlts vienā vietā. Tagad, kā ir tagad? Dieva vārds saka, ka katrs viens no jums, kas esat kristieši, jūs esat Dieva templis. Tātad Dievs mājo jūsos. Jaunajā derībā templis ir viens pirmām kārtām. Katrs kristietis, svētais gars mājo jūsos. Un otrs templis, kas tajā pašā laikā atzīmē, ir draudze. Ir pirmām kārtām, es uzskatu, ir draudze vispārējā Kristus miesa draudze, kas ir nu, visā pasaulē, tie, kas ir viņu piesaukuši, no, piedzimuši no Dieva. Un otrām kārtām es uzskatu, ka ir draudze, ko Dievs dibina katrā individuālā vietā, pilsētā, rajonā, ko Dievs dibina. Un tāpēc es uzskatu, es runāju tagad par Dievu mājas draudzi. Ka mēs zinām mērā, ka mums kā draudze, mēs nevis esam, nu, mēs neesam šī zāle vai šie, mēs esam cilvēki. Katrs viens mēs esam draudzi. Un Dievvārds interesanti saka, ka katra dzīve ir kā tāds ķieģels. Nu, kā akmens tajā namā. Stūrakmens ir viens, nevar cits būt, ir Jēzus Kristus. Tad Dievs ieceļ mācītājs, sludinātājs, viņš to ieceļ, un tad nāk akmeņi, nu, kas ceļ tās sienas, nu, tā kā iztēloties. Katrs no viens no jums, jūs esat svarīgi, jūs esat vajadzīgi, īpaši, radīti, kalti. Varbūt tāpēc arī tu jūties, ka Dievs tu kaut ko kaļ no tevīm nost. Nu, tas ir tāpēc, ka Dievs veido tev kā akmeni. Šajā draudzē, kurā viņš tev ir ielicis, es runāju tagad tiem, kas esat Dieva mājas draudzē, viņš tev veido, viņš tev kaļ nos kaut kādas lietas, viņš tev veido, lai tu būtu tas akmens, kur ieņem savu vietu, kur viņš tev paredzējis ir. Cēlējs ir viens, tas ir Jēzus. Dievs ceļ to liecību. Vai ne? Un katrs viens jums ir svarīgs, tad viņš ceļ to liecību. Ko viņš dara? Viņš kuldīgā ceļ savu liecību. Kad Dievs ir šeit, kad Dievs ir tuvu. Ka Jēzus Kristus ir, kas glābi. Tev ir cerība. Viņš ceļ šajā pilsētā liecību. Un tas sastāv no mūsu katra dzīvēm. Un nedomājiet, ka viņš ceļ viņš šeit, kuldīgā Mārtiņa zālē, tikai svētdienās. Nu, tagad svētdienās viņš ātri uzceļ, un tad viņš nojauc, un tad pa nedēļu mēs kaut kur mētājamies. Tad viņš atkal svētdien uzceļ. Kuldīgā, vienalga, kur tu esi tas nams, ko Dievs ceļ. Saprot, Dievs tā liecība, ko Dievs ceļ. Un arī te ir interesanti, ka ir priesteri, tad ir atsevišķi izredzēti kalpi, kas kalpo Dievam, un ir tauta, ir pārējai visi. Vai visiem ir jāsludina, vai visiem ir jāved, vai visiem ir nav. Dievs izredz cilvēks, un tad ir tauta, kas vienkārši arī iet savā ikdienā, nāk kalpo Dievam savā veidā, ko Dievs ir aicinājis. Man liekas, izteikt mūsu draudzē, Dievs ir izteikt pēdējā laikā runājis par to, ka ieņem savu vietu, ko Dievs tev ir radījis. Ka tev pieder kādu vietu, ko Dievs tev radīs. Bet man patīk tas, ka priesteriem un tautai bija viens fokus, un tas bija celt Dievu namu, celt Dievu liecību. Celt, lai Dievs būtu pagodināts, lai Dievs būtu redzams. Celt to. Un nebija tā, ka tikai priesteri. Nu, mēs maksājam mācītājiem Semam, tad lai viņš visu tur pats dara. Nav tā. Tev ir atbildība arī. Tev ir uzlikt Dieva atbildība. Dievs, ko līdz tev arī ieņem savu vietu, kur tu esi, ieņem to. Un piepildīt to tukšumu, ko Dievs paredzēs tev piepildīt. Pirmkārt, viņš paredzēs tev piepildīt to vietu pēc taviem parametriem, pēc to, ko tu vari un vairāk, viņš nelīgs tev darīt, nekā tu to spēji. Amen? Tā ir. Bet ieņem to vietu un tad kopā, bet tas fokus ir viens, ka Dieva tā kunga liecība, lai būtu mūsu vidū, lai būtu tā kunga nams tik celts. Un vēl viena lieta, kas ir svarīgi uzsvērt, ka Dieva tā kunga nams netika uzcelts vienā dienā. Tas bija tāds gadiem ilgs process, laiks. Tas bija ļoti ilgs laiks, bet tā bija tā ikdiena, kur gan priester, gan tauta bija veltījusies, lai šo namu celt. Bija pienākums, kas jādara bija priesteriem, ko tikai viņiem Dievs bija nolīdz darīt, bet bija arī tauta, kas savu daļu nesa, kas savu dzīvi arī deva tam, nu to daļu, ko Dievs viņiem bija aicinājis darīt. Un šeit šeit 8. pants, no 8. panta, tāpēc ķēniņi pavēles, viņi uztaisīs čirstu un novietoja to ārpusē pie tā kunga nama vārtiem. Pēc tam ķēniņš pasludināja pavēli Jūdā un Jeruzalmē, lai ļaudis pienestam kungam mēslus, ko Dieva kalps Mozes Izraēlam tūkstnesī bija uzlicis. Tad viņa vadoņi visu tautu priecājās, un viņi labprāt nesa savu daļu un iemeca čirstā, kamēr tas kļūp pilns. Wow! Un šeit tiek runāts, tad Jojada, viņš rada šķirstu, tad kasti, ja? Un viņš iznes pašā ieejā pie paša tempļa ieies, viņš iznes to kastu un noliek. Es pastudēju šodien tā izskatījos o cauri. Šis šķirsts, kas tas tāds bija? Ir divi varianti. Nu, līdz galam es neesmu pārliecināts, bet es jūtu, ka varētu būt tas arī otrais. Kad ne, nav, nu, kad ne, es nenoliedzu iespēju, ka varētu būt arī tas otrais. Pirmais ir, ka viņš vienkārši uztaisīja kastu no jauna. Viņš vienkārši jauna kastu tāpat iztaisīja caurumu, kur cilvēki varēja nākt un mēst savu naudu, nu, tos mēslus mēst. Bet vēl tas pats šķirsts, tāpēc, kad vairāk kārt viņš atkārtojās, nu, tas citur vecajā derībā. Šķirsts, kas bija šķirsts? Atcerieties, vecajā derībā šķirsts, kad bija telts uzcelt, viss svētākajā vietā bija kas? Bija šķirsts. Bija, kur iekšā bija Mozes tie plāksnes, tad bija, nu, kur Dievs tā kā liecīgs bija salistā manna vēl bija. Un tas bija tās vietas, bija tā viss svētākā vieta, kur Dievs tā kā klāt būtu nonāk, kur tika liec tās asins. Tad man ir tāds aizdomas, ka tas bija tas šķirsts, ko Jojada iznes ārā. Un tas ir ļoti zīmīgi. Ja tā tas ir bijis, es tikai tagad minēšu. Ja tā tas ir bijis ļoti zīmīgi. Ko Jojada izdara? Nevis Jojada, bet Joas, ko viņš izdara? Viņš redz, ka tauta nevisai atsaucās varbūtās uz, nu, uz to aicinājumu nest to savu daļu. Un ko viņš izdara? Viņš paņem iet vissvētākajā vietā, paņem to šķirstu un iznes pašā priekšā cilvēkiem. Tas šķirsts pārstāv Dievu klābūtni. Šķirsts bija tā vieta, kur Dievs savu klābūtni atnāca. Un interesanti, ka viņš iznes to šķirstu ārā, iznes tā, ka zinām ārā, viņš tas jos, viņš iznes to Dievu klābūtni ārā. Viņš noliek un viņš uztais caurumu, kur cilvēki tajā Dievu klābūtnē, nu tajā vietā viņi met to naudu. Wow. Kam ir Bībele, varbūt Gatu var izlasīt 122. Psalmu, pirmo pantu. Kurš Gats tagad? Kurš no jums pirmais atvērš? 122. Psalms, pirmais pants. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Un interesanti šeit ir, kad iznes tas šķirsts ir, un ka tauta, rakstīts 10. Pantā, tauta priecājās un nesa. Tad visi vadoņi, visa tauta priecājās, un viņi labprāt atnesa savu daļu un iemet šķirstā, kamēr tas kļūp pilns. Un tāpēc ir tā. Šeit tad ir iznest Dievu klābūtni. Tad tas ir tā sadraudzība ar Dievu, tā brīvība, ko, jo tas ir, nu, ja saprotu, to vecās darīs pielūksim, Dievu klābūtni tā nevarēja redzēt, tikai augstais priesteris vienreiz gadā varēja iet vissvētākajā vietā. Viņi bija aiz sienas, viņi bija, parasti cilvēki neredzēja, arī pat priesteri lielākā nedēļa neredzēja, tikai viens augstais priesteris vienreiz gadā redzēja to šķirst. Viņš bija apslēpts. Grēki jūs ir Jūsu grēki ir apslēpuši, nu, es nevaru pie jums tuvoties, un jūs dziedināt, Dievs saka, Jesajas grāmatā. Un tāpēc ir ļoti zīmīgi, kad Jēzus Kristus teica, viss piepildīts, kas notika? Bija zemstrīts, un templī priekškars pārplīst no augšu uz apakšu. Tas bija tas priekškars, kas bija starp, kas aizsedz to šķirstu, to Dievu klābūt. Un Dievs, zinām, mērā, viņš tā kā izlauzās ārā caur to, un viņš tagad nāca tik viens pie manis, kas tas ir grūtsirdīgi, es jūs atvieglināšu. Tā Dieva klābūtne. Un saprot, tas ir ļoti svarīgi saprast. Jo tad šī tauta, kas nodevās Dievam, kas viņa sāka priecīgi nest, un viņa priecīgi nesot un labprāt, tad ar labu prātu viņiem tas nebija kā upurs mums jānāk, jānes. Tāpēc es gribu tev uzdot jautājumu, vai tev kalpošana Dievam ir kā upuris? Kā kaut kas, kas tev, es nevaru... Tas var pateikt, ka tas nav tas, ko Dievs tev ir aicinājis. Šī nodošanās Dievam, varbūt tu baidies no tās. Dievs man liks braukt tur, es nezinu kur. Tad tev tu iztēlojies, ka tas būs kaut kāds totāls murgs, un tev nebūs ko ēst, tev bērni būs pliku zielas, un tu nevarēsi neko, un tev liekas vienkārši tās bailes. Bet tā nav patiesība. Un es tev iedrošinu nevis... Un tāpēc arī tas ir tas, ka Joas, kā ķēniņš, viņš varēja uzlikt likumu un aizsūtīt kareivis, ja nedos tu to naudu, tu dabūsi pa nagiem. Ja tu neatnesīsi tos desmito, to daļu, tu neatnesīsi to daļu no sevs, tad tu cietumā tiks, viņš varēja to kā ķēniņš arī izdarīt. Bet ko viņš izdara? Viņš iznes Dievu klābūtni. Šī sadraudzība ar Dievu, kas tev var būt. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka ja Dievs ceļ savu namu, tad viņš nekad necels uz asinīm, uz sviedri cilvēku sviedriem, un viņš nekad to nedarīs. Viņš drīzāk, zin kā izdarīs, viņš piepildīs tavu sirdi ar tavu ar mīlestību, ar prieku, un kad tev labprāt tu atnesīs tos augļus, labprāt tu atnesīs savu daļu, un tu kalpos Dievam labprāt. Ja es ir teicis, mana nasta, mans jūks ir viegls un patīkams, patīkams. Man tas, ko es tev aicinu darīt, tā mana griba tavā dzīvē, tas ir patīkams. Tas nav kaut kas, kas tev nospiež. Ja tev kaut kas nospiež, pie sevis es esmu pieķēršu, tad es pārbaudu sev, ko es nesu, kas ir tas, ko es lieki nesu. Un ļoti bieži tas ir lieki, ko es nesu. O, gavēt tur, es nezinu, man vajag tur, es nezinu, kā. Sekot Dievam, kalpot Dievam ir viegli un patīkami. Dievs vienkārši tu aicinu staigā ar mani, pavadu laiku ar mani. Ir laiks, kad ir jāstrādā, ir laiks, kad ir jālūdz, ir laiks, kad ir jācīnās, bet lielākā daļa tā ir tāda staigāšana ar Dievu. Ja man, piemēram, liekas sagatavoties vārdam, man vajag gavēt, man vajag obligāti, es nezinu, tur visu nedēļu kaut ko darīt, laust, tad īstenībā katru reizi, kad es saņems paties no Dieva, bijis, ka es vienkārši šeit pastaigāties un es runāju ar Dievu. Tā ir tā brīvā sadraudzība ar Dievu klābūtni, ar Dievu pašu. Un interesanti, ka tikai tādā veidā tauta atnes labprātīgi. Un tikai tādā veidā tas šķirts piepildījās līdz malai, līdz augšai. Draudze, es tev iedrošinu no visas sirds meklē sadraudzību ar Dievu. No visas sirds es esmu pateicis, ka Dieva mājas mācītājs sems, ka Dievs viņu tā lieto, kas no visas sirds mīl patieso Dievu klābūtni. Un kad mēs šeit cilvēki, kas mēs mīlam patieso Dievu klābūtni. Es mīlu patieso Dievu klābūtni. Un tad, kad es esmu Dievu klābūtnē, kad es piedzīvoju viņu mīlestību, slavējot viņu, man nav grūti Dievam nodot kaut ko, kas varbūt man likās iepriekš bija grūti. Nav, tas ir brīvi, labprātīgi ar prieku. Un interesanti, ka 222. psalmā pirmā pantā es priecājos, kad man teica, iesim uz to kunga nam. Man bija prieks, tas bija gaviles. Man bija prieks, ka es varu iet pie tā kunga nam, es varu kalpot Dievam, es varu viņam nodoties. Prieks kalpot Dievam. Prieks. Es nezinu, kā jūs, bet es šo prieku gribu piedzīvot vairāk un vairāk, kalpojot Dievam. Lai tas nepazūd. Saprotiet, tas attēls, tad es runāju, mēs kā draudzi, mēs ļaujam, lai Dievs ceļ tā kunga nama. Mēs liekam savu daļu, lai kas tas arī ir. Šeit neiet runa par naudu mešanu desmitā tiesa, tas neiet runa par to. Tā ir tā tava dzīves daļa, kur tu nesi Dievam. Tu nesi to Dievam un tu nesi to labprātīgi, jo tevi tu esi piedzīvojis Dievu klābūt. Dievu tā, tu esi piedzīvojis Dievu. Tas nav tev tāpēc, ka tu kaut kāda reliģijas darbība dara, vai tu pelni savu pestīšanu, vai tu kādam gribi izpatikt, vai tu Dievam gribi izpatikt. Tu to dari no brīvas sirds labprātīgi, tāpēc, ka Dieva klābūtne tev ir satvērusi, tu esi viņu piedzīvojis. Es priecājos nākt tā kunga namā, psalmis saka, ka pēc, ka Dievs tur mājo. Mani priecē tas, kas Dievu priecē. Sieviņa piedod, es tev mīlu. Un man priecē tas, kas tev priecē. Dievs, es tevi mīlu, un man priecē tas, kas tev priecē. Tu nevar Dievu mīlēt no sirds, ja tev nav interesēts, ko viņš dara. Man priecē tas, kas tev priecē. Dievs sirds ir, lai cilvēki atgriežās. Dievs priecājās, debesis, eņģeļi priecājās. Es nezinu, rakstīts Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā, kad eņģeļi priecājās, par katru vienu grēcinieku, kas atgriežās. Es domāju, ka eņģeļi tikai atspoguļo to, kas Jēzum sirdī un kas Dievam sirdī ir. Es nedīstu, ka viņi priecājās, Dievs tāds, nu, es jau zināju. Kaut kādā jau tam bija jānotiek. Es ticu, ka debesīs Dievs priecājās. Un eņģeļi līdz ar viņu priecājās. Viss debesis priecājās par vienu grēcinieku. Tāpēc man ir tā, ka man priecē, ka kāds cilvēks atgriežās no grēkiem, piedzimst no augšas, man tas priecē. Kāpēc tāpēc, ka Dievu tas priecē? Vai Dievu grība tev ir smagums? Vai tas, kur Dievs tev aicina, viņš aicina tev kaut ko konkrēti darīt, piedalīties šajā Dieva darbā, šajā tā kunga nama celšanā, lai kur tu arī esi. Pirmkārt, Dieva mājas draudzi, vai Dievs tev aicina šajā draudzē likt arī daļu savu no dzīves, un tu baidies no tā. Tev tas liekas kaut kas smags, kaut kas, kas nospiež. Es tev iedrošu meklēt Dieva klābūtni. Meklēt Dieva klābūtni. Var izlasīt arī Gatlūdzu 69. psalmu 10. pantu. Jo dedzība tava nama labad ir mani ēdusi. Tas vārds ir apņēmusi, pārņēmusi dedzība. Tas vārds dedzība ordinālā valdā ir kaislīga mīlestība. Interesanti. Dedzība, kaislīga mīlestība, tāda kaislīga deksme par Dievu namu, par tā kunga liecību, par Dievu darbu mūsu vidū. Man ir apņēmums, psalmis saka. Dedzība, tāda kaislīga mīlestība par tavu namu man apņem, man pārņem. Un es redzu to, ka mēs tauta visi kopā, katrs savā vietā, viņi un tad ir priestari, kas ir priešgalā tur kalpo, un viņi visi dedzība tavu kunga namā. Dedzība par to, lai Dievs, lai tu būtu pagodināts. Kad tu esi pagodināts, tu velc visu cilvēks pie sevis. Kad tu esi pagodināts, es esi laimīgs. Kad tu esi pagodināts, es esi piepildīts. Dievs, lai tavs vārds tik pagodināts. Tev par godu es dzīvoju. Man iedvesmo visvairāk no Dieva vīriem Bībelē Pāvils. Viņš neskaitāms reizes atkārto Dievam par godu. Dievam, lai vienam ir gods. Un es zinu, ka tas bija tas, kas viņam deva deksmu un iet uz priekšu. Dedzība. Un tur vēlāk mēs lasam to, ka 13. pantā, tur 24. nodaļā, kad darba kārtotāji bija rosīgi un viņa vadībā darbi veicās labi tā, ka viņa Dievu nam atjaunoja tādu kā iepriekš un nostiprināja to. Darbs rosās, kad ir katrs viens nes un katrs viens nes. Nav tikai levīt vien paši. Ka katrs viens ieņem to daļu un es, tas darbs rosās un Dieva nāmas, Dieva liecība nostiprinās. Es lūdzu pa kuldību, ka Dieva liecība, Dieva klābūtnes liecība nostiprinās šajā pilsētā. Pietiek āzēties, pietiek tēlot muļķus, es saku to vispār kristētībai kuldīgā, ir laiks, lai Dieva klābūtne, lai Dieva taisnība, lai Dieva liecība nostiprinās. Kādā ziņā nostiprinās? Tādā ziņā, ka kāds cilvēks, kas ir pazudis, ka viņam pienāk kritiskais moments viņa dzīvē, ka viņš zin, es zinu, kur meklēt atbildi, un tas ir tur, pie tiem kristiešiem. Vai nu tā ir draudze, vai tas esi tu kāds individuāls no taviem kolēģiem, draugiem, radiem, brāļiem, māsām, vienalga paziņām, kad tās liecība nostiprinās tad, kad tu varbūt viņiem liecina, viņi tagad ņirgājas par tevi, bet kad tavu liecību nostiprinās, un kad viņiem brūk jūk viss, ka viņi zin, pie kurienes skriet, viņi saka, ko man darīt? Un tu vienkārši norādi uz Jēzus, cilvēks piedzimis no augšu un tiek glābts un pestīts. Atjaunojās upuri, mēs lasam tālāk. Slavēšana un Dievu klābūtni tiek atjaunota. Tiek uzcelts templis, atjaunots sienas, plaisas tiek aizpildīts. Kopā visi darbojās, paliek pāri nauda, viņi ieguld vēl pielūksums objektos, kas ir instrumenti, viss, kas ir vajadzīgs kalpošanai, viņi vēl ieguld. Tāda kopēja darbošanās Dievam. Un tagad noteikti tāda ātri iziešu cauri tādam dažiem punktiem, kas notiek. Jojad mirst, priestars Jojad mirst, no 15. pānta sākot, viņš mirst, tātad Jojada bija tas, kas dega un mācīja Joasu, un viņš mirst šis priestars. Zināmā mērā no Joasa, kā ķēniņ, pazūd šī Dieva balss, pazūd šis Dieva norādījums. Un es uzskatu, ka Jojada jau sākumā bija pieļāvis kļūdu. Kad nevar ļaut, lai tu tikai paļaujies uz vienu cilvēku, kas tev vārdu, tev pašam jāsatver Dievs. Tev pašam priekš sevs ir jāsatver Dievs. Ja pēkšņi kaut kas notiek ar vadību draudzē izmainās, tu arēs panikā, jo tu, es pieredzu tik ļoti pie tiem vadītājiem saviem. Nē, Dievs tev saka, tev pašam ir jānostiprinās, tev pašam ir jākļūst patstāvīgam Dievā. Pašam. Un izmanto to laiku, ko Dievs tev ir devis, kad katru reizi, kad tu dzirdi Dievu vārdu vai kāds, kas tev pamāca, izmanto to laiku, lai tu nostiprinātos pats personīgi. Un tālāk tur ir tādi punkti, vienkārši par tām rakstvietām, es viņus nelasīšu, bet es iziešu cauri. Interesanti, ka 17. pants es šo pantu izlasīšu, bet pēc Jojādas nāves nāca Jūdas vadoņi un pagodināja viņu, un ķēniņš viņus uzklausīja. Viņus uzklausīja. Nāk kāda cilvēka pie Joas un pagodina viņu. Izceļ, o, tu tur baigi labais esi. Un es redzu tādu novēršanu fokus, novēršanu vienkārši Joas. Vairs nefokusies, nav Joāda, kas viņam māca, Joāda, kas viņam māca. Viņš vairs neklausās, pats ar nemeklē, un tad nāk vienkārši cilvēki. Un tā arī ir. Ja tu nefokusējies uz Dievu, tu tāpat pasēdēt nevar. Tas ir tā, ka tu peld pēc straumu. Tu peld, tu tiec uz priekšu, ir grūti, bet tu ej uz priekšu. Bet strauma tā ir pasaule, tā ir antikristis, kas dzen tev apakaļ, lai tu atgrieztos. Tiklīdz tu neko nedari, nav tā, ka tu stāv uz vietas, tu peld apakaļ. Tiklīdz tu Dievu nemeklē, tiklīdz tu Dievu nelūz, tiklīdz tu Dievu tievu vārdu pats arī nelas. Vai vienkārši nelas. Tad arī tu vienkārši, zinām mērā, noteikti šī atkrišana, šī tā kā atgriešanās, kaut kādas lietas varbūt atgriežās dzīvē. Un jo ēdam arī tas, ka viņš sāk klausīties kaut kāds cits balss, un uz kurien tās balss smudina uz to, ka viņš atstāja Dievu templi. Viņš atstāja Dievu templi, viņš novēršās no Dievu templi, vairs viņam nepievērš uzmanību. Dievu kārtībai, Dievu slavēšanai viņš nepievērš vairs uzmanību. Noteikti nākošā lieta ir kāpo ašēram, tad jau sāk jau elgdievību ienāk. Jau citas lietas pāņem fokus. Nav vairs Dievs centrā. Tad nāk Dieva dusmas. Tad nāk Dieva pravieši, kas jau aicina un brīdina un atgriezies pie Dieva, nāk pravieši. Ceļas vēl Zaharija, kas ir pravietis. Un viņš ceļās, viņš saka, atgriezies, jūs esat atkrituši un Dievs ir atmets jūs. Un Joasam jau tik nocietinās sirds, ka viņš nogalina. Viņš pavēl cilvēkiem, lai nogalina Dieva balsi. Tā arī ir, tā atkrišana ir tāda pakāpenīs. Tu vispirms tu sāc klausīties uz citām balsīm, tu sāc pievērst uz citām kaut kādām lietām, cits fokus pāņem tev, un tu jau novērsies no Dieva tempļa, no Dieva tā kunga nama, tu novērsies no to, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, tu no tā novērsies. Nākošais, kas seko uzreiz, ir jau kalpošana ašēram, citas lietas pāņem tev fokus, Dievs vairs nav pirmajā vietā, tev jau kaut kādas citas lietas jau pirmajā vietā. Tad sāk nākt Dievu dusmas, nāk cilvēki, kas tev brīdīm, bet tev katru reizi ar tādu brīdinājumu nocietinās sirds. Kā tu uzdrīksnies man kaut ko tā teikt? Tāpēc Dievu vārds saka, ja tu dzirdi Dievu balsu, nenocietini savu sirdi. Nāk pravietis Dievu vīrs, kas runā Dievam par godu, tu vienkārši tev jau nocietinās sirds. Un jau nocietinās tik tālu, ka tu jau nogalini to Dievu balsu. Zinām, mērā tu pilnībā aizvēri savu sirdi tam cilvēkam, kas kaut ko tev cenšas pateikt. Cik reiz man tā nav bijis, paldies Dievam. Un pazemība ir visa atslēga, lai izvairītos no tā. Kad Dievs kāds cilvēks nāk, pasaka, man liekas, tas nav pareizi, ko tu dari. Tad reiz, kā tu uzrīksties, var uzreiz gribēt, tas kaut kā tā var būt. Bet pazemība, o, kungs, piedod. Jo Dievs jau saka, es nožēlo, viņš tev atjauno. Kad tu pazemīgajam viņš sniedz roku, lepnam viņš stājās pretī. Nu tā cilvēkiem notiek. Tā notikt varēja kur no mums. Kad mēs esam tajā Dieva darbā, pēkšņi viss paliek, vienkārši nocietinās sirds, jo fokus ir pazudis. Viņš nogalina Jojada dēlu, tā priestara dēla Zahari, kas bija tas pravietis, kas celās, viņš nogalina viņu. Tūlīt uzreiz nāk, no 24. panta nāk Arams. Cits no cits ķēniņš nāk vienkārši iekarot. Un interesanti, kas rakstīts, ka mazākā armija uzvarēja lielāko Izraela armiju. Ka viņi vienkārši mazākais uzbrukums vienkārši Dievs sakāva Izraelē. Un beigās Joasu pašu nogalina viņa tie cilvēki, kas viņam iestāstīja atgriezties no tempļa. Tad tu domā, ka tie cilvēki, jo es domāju, ka tie, nu tas tie cilvēki, kas man tā kā pagodina, un viņi saka, un viņi aizvērš fokus no Dieva tempļa, un ka viņi man baigie draugi, īstenībā beigās tie paši viņi arī nogalināja. Un tā jau beigās arī ir. Es redzējis, ka tas darbs, ko tu beigās pieķeries, kam tu sāc nodoties, beigās tev nogalina ko? Ne jau tev fizis, tavu liecību, tavu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, viņš vienkārši nogalina. Oh, cik uzmanīgam jābūt. Arams un tur Moabs, pēc tam tiek pieminēts, un Arams bija lepnība, vārds Arams ir lepnība, un Moabs ir kompromiss. Moabs ir tas, kas piedzerās no pasaules sistēmas. Un es gribu tev pateikt, ja tu visu nedēļu sēdi Warcraft spēlē, vai tas ir internets spēle, vai tu sev piesūcini ar kaut kādiem spāņu seriāliem, kas ir viss tāda nežēlīga noniemāšana un aprunāšana. Ja tu to visu nedēļu klausies, un tad tu atnāci svētdienas dievkalpojumu, tu domā, ka tu Dieva balsts dzirdēsi, nepievilies. Tu sēji visu nedēļu savā sirdī kaut kādas lietas, un tu domā, ka tu skaidri Dieva balsi, jebkurā brīdī dzirdēsi, nenotiek tā. Vienāk šis vīns, šis pasaules sistēmas vīns, kas tev padara vienkārši kā piedzēries, kas nevar normāli nostāvēt, kas nevar normāli pārrunāt, viņš vispār atbildēt nevar, tas notiek, un tā notiek garīgi ar cilvēkiem. Jo Moabs bija tas, kas Lots, kad tika izvest no Sodomas un Gomoras, kad tika iznīcināt. Moabs piedzim no viņa meitām, kad viņa piedzirdīja Lot, viņa piedzirdīja pārgulē ar viņu. Viņam bija jābūt ģimenes vadītājiem, bet viņš ļāvās ar šīs pasaules sistēmu piedzirdīties un pazūt pilnīgi viss tas Dieva plāns viņa dzīvē. Par to varētu atsevišķi runāt. Un kur visam tam bija atslēga? Diemžēl šim stāstam šī rakstvieta arī tā ir. Ka ir arī negatīvā puse, ka mēs varam redzēt to piemēru. Kur viss atslēga? Es ticu, ka viņi aizmirs Dievu templi. Joas novērsās no Dieva darba, no Dieva klātbūtnes, no Dieva gribas viņa dzīvē. Viņš novērsās un sakoja visu šīs lietas. Un noslēdzot, es gribu uzdot Dievu mājas draudzes locekļiem. Jums tādas jautājumas tagad. To, ko es tikko sludināju par to Joas no aizgriešanos, ja Dievs tev uzrunā, es tev vārdā nesaucu. Ja tu atpazini kaut kādas lietas, tas nozīmē, ka Svētais Gars runā uz tevīm. Nožēlo, tas ir viss nožēlo. Aizgriezies, lūdz Dievam, aizgriezies no tām lietām. Es tev sev saku, aizgriezies no tām lietām. Aizmet to pudeli no to vīnu, kas tev apreibina. Aizgriez, met viņu prom. Izgulies, paliec skaidrā prātā. Bet Dieva mājas draudzē, es jums uzdošu tādus jautājumus. Tie, kas esat iestājušies, ir tāda lapiņa, ko tu aizpildi. Starp citu, var aizpildīt lapiņu, kas ir tagad tāda, tas nav tas par papīru, tas nekas nav. Tas ir tā, ka tu saņem no Dieva un saka, Dievs, es ticu, ka tu man vadīsi caur šo draudzi un caur šīs draudzes vadību, es pakļaujos. Un tu aizpildi to formu, tu iestājies draudzē. Bet es gribu uzdot jautājumu tie, kas esat iestājušies. Vai jūs ticat, ka šī ir tava draudze? Tu tic, ka tā ir tava draudze? Ja? Es gribu uzdot jautājumu vēl vienu. Vai Sems šo draudzi radīja? Nē. Kur šo draudzi ceļ? Gan Kuldīgā, gan jau Liepājā, vēl Jūrmalā, Rīgā. Dievs. Gati, šo draudzi cilvēks ir cēlis Kuldīgā? Protams, ka nē. Gatu es redzēju no paša sākuma līdz šajienai. Vai cilvēks var šādi tik tālu atnākt? Brīnums. Es atceros to Gatu prieku, kad vien svētdien te bija pilns vienkārši. Saskaitīt nevarēja cilvēks. Tas bija, wow, ko Dievs dara? To tikai var Dievs izdarīt. Es tam ticu no visas sirds. Tagad Dieva mājas draudzes uzdošu, kāda ir devijas Dieva mājas draudzei? Dievs katrā mājā. Vai Sems to izdomāja? Ja? Nē. Tātad Vai Dievs šo draudz, Dieva mājas draudz ir tāpat viencēls, vai, vai viņi tomēr ir tādi kaut kādi, Dieva plāns ir šai mūsu draudzē? Ir Dieva plāns, ne? Tātad, vai Dieva mājas, Dievs katrā mājā, es kā uztveru, es jums pateikšu. Ka tas ir mandāts, ka tas ir uzlikts uzdevums manā sirdī no Dieva. Un man nav jautājumu, un man nav vai šaubu, ka mums ir daudz darba vēl priekšā. Jo kuldīgā Dievs ir katrā mājā vēl. Nav. Halleluja. Un, bet es ticu, ka tas ir iespējams. Ka Dievs to var. Un ja Dievs tad viņš iedmanies tā, ja Dievs piemēram saka, es esmu tā dažreiz aizdomājies. Dieva mājas draudze, es jums dodu jūs devīzi, kur es arī vienreiz piepildīšu. Dievs katrā mājā. Man skudriņas krempa muguri. Atmodas tic, ka būs. Es ticu, ka Dievs vada mūs. Un man patīk, kā Sems dalījās par Liepāju, kad viņi mums daudz neko nestresoja, ka bija vienkārši pats tu viss nodibinājis. Dievs vienkārši dar. Mēs sekojam vienkārši Dievam. Mēs nākam, mēs viņu slavējam, mēs meklējam viņu. Dievs katrā mājā. Man nav šaubu, ka kuldīgā mums vēl daudz ir jāpiedzīvo un daudz mēs vēl redzēsim. Un tajā pašā laikā daudz ir arī jāstrādā. Un tagad es gribu iedvērt šīs dienas vārdu, kas manā sirdī ir. Atcerieties par to nodevu. Atcerieties par to tavu mazo daļiņu, ko tu var darīt. Kad Dievs ir iecēlis kārtību, nu viņu tā grib ir. Kad notikt mūsu draudzē, šī nodošanās katram individuāli, mana draudze, mana daļa. Un, protams, ja Dievs tev iestādi kādā citā draudzē, halleluja, slavu Dievam, galvenais, lai tu audz Dievā, galvenais, lai tu saņem no Dieva. Tas nav, man patīk to teikt, nevis Dieva mājas katrā mājā, bet Dievs katrā mājā. Tas nav par draudz, tas ir par Dievu klābūt un par Dievu pestīšanu. Par Dievu darbiem, varenajiem darbiem. Bet tā, tagad mūsu draudz, mūsu tā nodošanās, šeit, es runāju šeit kuldīgā, tā nodošanās, tā individuāli un nešana tā ar prieku, labprātīgi nešana, nākšana pie Dieva, labprātīgi nest savu daļu. Mēs tagad nesludzim par desto tiesu, ceru, ka jūs to saprotat. Tas arī ietver to. Finanses ir vajadzīgs, par šo zāli ir jāmaksā. Un paldies Dievam jums katram vienam, kas jūs esat uzticam, un tas ir viss tik, cik mēs kā vadība, gan kā Sems vienmēr jūs ir iedrošina. Esiet vienkārši Dievam uzticam. Un Dievs dar tāds brīnums, mēs esam pabarojuši neskatāms cilvēks un pašiem pāri palicis. Un tā arī ir, ka pašiem pieteikumi paliek pāri ar labiem darbiem. Mēs esam daudz labs darbs darījuši kopā. Bet saprot, ka tā ir tā tava mazā daļa. Man ir tāds sapnis, un ar šo es noslēgšu. Varbūt kādreiz pats apskatīšu šo video. Paldies, Mārka, tu kalpo šiem ierakstiem. Ļoti svarīgi. Man ir tāds sapnis, es varbūt uzrīkstēšos, ka kuldīgā, varbūt pēc kaut kādiem gadiem, es nezinu, kad, mums būs savu Dievu nams uzcelts. Nu, māja, tad fiziska māja. Un ka iespējams mēs, kā kuldīgas draudz, mēs vienkārši būsim dzīvi Dievā, nu, ne es tikai iespējams, bet es ticu un ceru un lūdzu, ka mēs būsim dzīvi Dievā. Bet iespējams mēs vēl būsim kā tāds centrs Padurē, Īvandē, Ēdolē, vēl kas ir apkārt, un Saldus, Ventspils, Liepāja, Talsi, Tukums, vienalga. Man tāds sapnis. Man ir tāds sapnis, ka cilvēki, kas ir mūsu draudzē, saņems tādu Dievu aicinājumu nodoties pilnībā. Un es kāpēc tā domāju, tāpēc, ka mūsu draudzē izteikti daudz jaunas ģimenes ir. Ģimenes. Gan Rīgā, Jūrmalā ir ģimenes. Es ticu, ka man ir tāds, jums tas nav jāuztur, kā tā būs. Es vienkārši ticu, ka tas arī nav tāpat vien. Es ticu, ka šīs ģimenes būs tās atslēgas, tie tas, kas vadīs šos cilvēkus, ka Dievs vadīs šos cilvēkus, sākt varbūt to darbu kādā citā pilsētā. Bet pār visam, lai Dievs būtu katrā mājā. Man ir tāds sapnis, kad kuldīgā šeit tie, kas ir nomākti, Tie, kas domā par pašnāvību, tie, kas ir parādos, kredītos, nospiesti, tie atradīs brīvību, Jēzu. Caur mums vienkārši nākot un viņu slavējot. Bet priekš tā, šim sapnim, es gribu arī nodoties, zinām mērā, kalpot Dievam, sekot viņam. Un es varu pateikt, ka tam ir liels darbs nepieciešams. Un tam ir nepieciešams katrs viens no jums. Jūs dzirdat? Tam ir nepieciešams katrs viens no jums. Bet būsim uzticam, meklē Dievam, prasi, kur ir tava daļa. Paņem to ar savu sirdi. Galvenais, meklē Dievu klātbūtni. Pats galvenais. Jo tad, tas, ko tu nesīs dienu, tas upurs, ko tu nesīs, lai kas tas arī būtu, būs labprātīgi, no sirds, priecīgi. Un es gribu tā draudz redzēt, kas priecājās. Es priecājos, ka teicu, iesam uz Dievu mājas sēdienas dievkalpojumu. Es priecājos. Atkal svētdien. Kurš tur dziedās šodien? Artis? Nezinu. Nē, tā nē. Es priecājos, jo es varēšu slavēt Dievu. Es varēšu dot savu daļu. Un vēl viens atsevišķis spredīs būtu, kā šie ķieģeļi tiek savienot, kad jābūt ir mīlestībai savā starpā. Ķieģeļis tāpat māja neceļ, ir cements. Un tā ir mīlestība, kas mūs vieno, un tā jābūt mūsu vidū. Amen. Es varētu lūgt, turbūt mēs varētu piecelties. Gatis ir. Mēs gribētu dot tādu, paņem šo vārdu, lūdzu, un izmet lieko, ko tu domā, kas bija lieks. Bet lūdzu par šo vārdu. Lūdzu par šo aicinājumu. Un prasa Dievam, ne jau šodien tikai, bet rīt, parīt, aizparīt. Dievs, kur ir man daļa? Un Dievs, es gribu to ieņemt. Un ja tu jau esi ieņēmis, un ja tas tevi kļūst par smagumu, es gribu, lai Dievs tev pieskarās. Es lūdzu, lai Dievs tev pieskārtos. Lai tu piedzīvo Dievu klātbūtni, lai viņš paņem visu lieko nost. Jeb kādu smagumu, kas tev ir uzlikts. Jeb kādu smagumu. Noliec to nost, piedzīvo Dievu klātbūtni, jo tad tas upurs tev būs brīvprātīgs, labprātīgs. Bet, ka mēs kā draudz saprast, ka tu lūdzu, ka mēs kā draudz ieri tajā Dievu plānā, un ja es ticu, ka mēs esam lielā daļā, bet katrs viens vēl individuāli, ka mēs iet vēl dziļāk. Un nodoties Dievam, lai tā kunga nams tik celts, lai tā kunga liecība, ka Dievs ir klātesošs, Dievs ir tuvu, tev nav jādzīvo šajās atkarībās, tev nav jādzīvo bailēs, tev nav jādzīvo depresijā, tev nav jādzīvo, Dievs ir tuvu, Dievs ir tuvu, piesauc viņu vārdu, jo viņš ir tuvu, tev nav jābaļauj pat, tev nav pat jākliedz. Dievs ir tuvu. Un tā ir tā liecība, kas mūsu dzīves, kā draudz, kā katru vienu individuāli, kas nes šai pilsētā. Lai Dievs būtu katrā mājā, lai Dievs dod tā dienu, kad viņš ir katrā mājā. Nodziedāsim vienkārši šo slāvēšanas dziesmu. Šajā slāvēšanas dziesmas laikā lūdzu meklē Dievu klātbūt. Un tam mēs pavadīsim laiku lūkšanās. Kas pārī visām skan. Tavs tavas sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pārī skan, uz mūžību tā mani mīl. žēlestībā dievišķā savu dziesmu pāri man. Tu dziedītājs, debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstītā. Tava dziesma dēvs. Dzirdējis es dziesmu dēvs, tūkstoš veidos dziedātas, bet vienai, kas pārī visā apskāt. Tava sirds, kas mani mīl, ir dziesma šī, kas pārī skan uz mūžību, tā mani ieliktā. Melodijā brīnišķā, mīlestībā dievišķā savu dziesmu pāri man. Tu dziedītājs, dziedītājs, debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī stītama tava dziesma dēvs ir sirdī ierakstītama tava dziesma dēvs. Slūdzu, ka mēs varētu pavadīt laiku lūkšanās. Dievs tev ir uzrunājis. Un tu jūti šo aicinājumu. Tu jūti to, ka Dievs tev aicina. Tu jau esi daļa no draudzes. Te nav runa par kaut kādu jaunu sākumu, bet par turpināšanu, par nodošanos. Ja tu sāki tādēļ, ka Dievs, es vēlos nodoties tavam darbam. Es vēlos nodoties tev. Nu, bet tu nedari to, tu to nesaki, tāpēc, ka tev baili no Dieva, bet vienkārši jūti to vienkāršo Dieva aicinājumu, kurš ies, kuru es varu sūtīt. Un kurš, piemēram, ieņem šo pozīciju, vai nu, nav jāzina pagaidām konkrēti kādu pozīciju, bet tā sirds attieksme pret. Tu esi gatavs sadzirdēt no Dieva, un tu arī esi gatavs, un tu uzticies Dievam, tu nebaidies no Dieva, kad viņš to aicinās, viņš tev, tu uzticies, ka Dievs tev neliks kaut kādā vietā, kas tev būs par smagu, bet kad tu uzticies, un kad tu arī, zinām, mērā, tu jau sirds stāvokli tāds jau sagatavo, ka Dievs saki man, un es iešu, lai kas tas arī būtu, es iešu, jā, bet palīdz man piedzīvot tādu tavu klābūtu, lai tas tiešām būtu tā no prieku. Es tagad gribu pacelt roku, ja tu jūti šo aicinājumu nodoties Dievam. Es nesaku par konkrētu vietu, vienkārši. Slavu Dievam. Tas ir tas, ko es gribētu, ka mēs lūgtu, ka Dievs tad vādi no šīs dienas uz priekšu, tā kā dulīs šai dienai mūs es vadīs. Vad mūs uz priekšu, un tad atklāji, jo ir divas tādas puses. Viena ir to, ko tu darīsi, bet ir jau otra puse, ir tas prieks. Ir jau tas prieks, un vai tu gribētu prieku? Tik viens to grib, ne? prieku, jo tas ir tas, ko mēs gribam, paties prieku. Un tāpēc ir tas, ka tu dari to Dievu gribu, tu dari to, tu piedzīvo viņu klābūt. Un tāpēc es lūk, mēs lūk katrs, Dievs ieved man tajā priekā. Kas arī tajā pašā laikā nozīmē šī darīšana, ko Dievs tev liek darīt. Un es vēlreiz uzsveru, ka tas nav par tagad iešana mājās, krāmiesim čemodānu, brauksim uz Āfriku. Nē, paliec tur, kur tu esi. Dari to, ko tu jau dari. Un tajā visā pār to kontekstu paņem Dievs, ot, tu cel savu liecību, un kuri man dari. Un tad es gribu to aizpildīt. Ja Dievs sāk runāt par kaut kur iet braukšanu, kaut kur vairāk, tad nākošais solis, ko es tev iedrošinu, aiziet pie mācītāja, vienkārši parunāt. Tāpēc tas ir tā, kā Dievs vada. Un tad, ja Dievs tev vada un tu vairāk apstiprini, tad jā, rīkojies tā. Vai nu, tas ir aiziet no darba vai kaut kur konkrēti braukt, bet nu, tādā mierā, lai tas nav tā sastēja kaut kādā panikā. Bet, lai mums Dievs dod tādu stāvokli sirdī, ka mēs esam gatavi saņemt, lai viņš mūs vada. Vēl viena lieta, ko es gribētu, lai mēs lūgtu, lai Dievs mums dod patstāvību, tādu pastāvību, ka mēs esam, ja arī šeit nepienāks pilna zāle šī gada laikā tā, ka mums pietrūks vietas, tad slāv Dievu, ja viņš to tā būs lēms, protams, mums jāmeklē iemesls savās sirdīs, kāpēc nē, bet tajā pašā laikā, ka mēs neliekam kaut kādus standartus, ka mēs esam patstāvīgi, ka šajā laikā katru svētdienu ir jābūt dievkalpojumā. Un lai Dievs dar to darbu. Pastāvība ir ļoti svarīga lieta kalpošanā, jebkurā kalpošanā. Nevis, ka tu iededzies, tu dedzi, vāu, bet tā patstāvīgā uguns liesma, kas tevī dēg arī pat tad, kad vēja pūš un vētas, bet kas dēg tā pastāvība. Tu varbūt daudz nepiedzīvo brīnumus savā dzīvē. Tu varbūt neesi uzlicis roku miroņiem viņu cēlušies no augšā. Bet tevi ir tā pastāvība, bet tu tik un tā meklē Dievu. Tu tik un tā viņu pielūdz. Un tas arī nenozīmē, ka tu atsakies no viem kādiem brīnumiem. Ne, ja Dievs to grib darīt, lai Dievu prāts notiek. Bet lai šī pastāvība. Lūksim tad par šīm lietām. Dievs, lai Dievs mums dod tādu, lai Dievs dod tev. Un tu esi atsaucies, tu esi saņemis no Dieva. Lai Dievs tad dod to sirdi, kas ir... Es iešu, Dievs, ja tu man sūtīsi, tāpēc vādi man tā, kā tu esi vadījis man šim, vādi man tālāk. Otrs ir par to nodošanos, Dievs, Dievam. Savu daļu aizpildīt. Un trešais ir par pastāvību. Kur tu arī esi? Vienkārši lūdzam. Jēzu, paldies Tev mums. Paldies Tev, Dievs. Mēs esam jau no Virkas ielas uz Mārtiņa zāli pārnākuši, kur ir daudz ērtības. Un ir ērtāk daudziem cilvēkiem. Paldies Tev mums, ka Tu mūs esi vadījis. Un kā mēs visi varam apliecināt, tas ir brīnums mūsu acīs. Tas ir brīnums. Tas, ko Tu esi izdarījis, tas ir brīnums. Dievs, es skatos uz katru vienu cilvēku šeit, un tie ir brīnumi, ko Tu esi darījis. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi mūs vadījis līdz šim. Paldies, ka šodien jau nav kaut kas tāds ārkārtīgi jauns. Es ticu, ka vienkārši Tu esi atklājis kaut ko, ko Tu dari. Un tas ir Tev par ko. Tas ir par Tevi, Dievs. Labēc, skatoties uz rītdienu un uz parīdienu un uz nākotni, es Tev lūdzu šīs lietas mūsu sirdīs, ka Tu ielikt. Svētais Gars, veido mūsu sirdis, kas ir mīkstas kā māls, kur Tu var veidot. Kur Tu var veidot, ja kā Tu gribi. Un kad mums katram individuāli būtu šāds sirds Tēvs, kas ir gatavi teikt Tev, Dievs, šeit es esmu, es gaidu uz Tevi, ka Tu man sūtīsi, es iešu, bet es zinu, ka man vajadzīgi Tavu žēlstību Tēvs, tāpēc es nepaļaujos uz savu spēku. Bet šīs mīkstās sirds es lūdzu Tēvs, gan katram individuāli, katrs viens, kas pacēla savas rokas. Un es lūdzu arī mums kā draudzē, ja mēs kā viens, kas esam, lai mums būtu šis sirdspuks, kas ir viens, lai būtu šīs sirds mums mīksta vispār kā draudzē. Kas saka, Dievs, ja Tu mūs vadi tālāk, mēs gribam iet. Un tāpat kā katra ķermeņa daļa darbojās, lai sirds darbotos, un sirds saka, katram ķermeņa daļam, lai būtu šīs sadarbība mums, ka mēs esam nodevušies, Dievs, Tavam darbam. Mēs esam nodevušies, lai šīs sirds daudzītos, lai šīs sirds būtu dzīve. Katrs viens individuāli un visi kopā. Lai Tavu liecību, lai tavs nams tik celts. Šeit kuldīgā, Dievs, lai tiktu celts. Un, Dievs, un es lūdzu par pastāvību, ka mēs būtu pastāvīgi. Kungs, no pirmdienas līdz svētdienai, no svētdienas līdz atkal svētdienai, mēs būtu pastāvīgi vismaz tajā vienkāršā aicinājumā tev ticēt. Jo kas man tic, tad ir mūžīgā dzīve, to es teicu, nesarežģīgi lietas. Lai mēs būtu pastāvīgi, Dievs, lai mēs neskriet pakaļ vētrām vai mākoņiem, vai mēs nebūtu tie mākoņi, kas ir tukši bez lietas, kur dzenā vēžu. Ja mēs būtu, mēs zinātu, kur mēs ejam. Pēc lūdzu, Dievs, runā katru vienu individuāli tās lūdzu. Un uz mums visiem kopā. Lai 10 gadus no šīs dienas un varbūt vēlāk mēs būtu tur, kur tu mums esi paredzējis būt. Un pārvisam es lūdzu, lai Dievs būtu katrā mājā. Es lūdzu par atmodu kuldīgā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka tie pravietojumi, kas ir bijuši, es lūdzu, ka tās lūkšanas, kas ir lūktas, un katru lietu, kas ir teikt un lūkt, un katru lietu, kas ir darīt kuldīgā, ka tas nes to saukas, Dievs, ka tās sēklas, kas ir sētas, Dievs, lai viņas tiktu sētas sirdīs. Un lai nāk šī auga, lai nāk šī atmošanās, Dievs. Lai cilvēki nāk Tev slavēt, Dievs, lai kurā draudzē tas arī būtu. Un es ticu, mums, ka ir šīs daudzās draudzes kuldīgā, tāpēc, ka būs daudz cilvēkiem vajadzīgs, kur iet, Dievs. Es tam ticu, ka tas arī nav tāpat vien. Tāpēc es lūdzu, kā Dieva mājas draudze, mēs varētu ieņemt to mūsu pozīciju, to mūsu balstu šim tiltam, kas mums ir jātur. To mūsu daļu, lai mēs uzņemtos un mēs nestu cienīgi Tev, Tev par godu, priecīgi, nesmagi, nekā piespiesdamies, bet priecīgi. Tavu klābūtni baudot, Tevi slavējot, Tev meklējot, Dievs. Lūdzu, kungs, es un, ja tas ir Tavs prāts, cel liecību Ventspilī, Dievs. Cel liecību Liepājā, kungs, Aizputē. Tukumā, Dievs, Saldū. Brocēnos. Dievs, es ticu, ka tur jau ir Tavs darbs. Nostiprini to Tavu liecību, Dievs, lai Tava tauta kopā ar priestariem nostiprinātu Tavu liecību, Dievs. Es lūdzu, kungs, par Paduru, par Īvandu, par Priedaini, Dievs, par Ēdolu, par Pelčiem, par visiem, kas ir apkārt šiem ciematiem, apkārt kuldīgā novadā. Dievs, es lūdzu, kungs, ka tur būtu liecība. Tur būtu liecība. Pirmkārt, kāds cilvēks, kas Tev pazīst. Otrām kārtām draudz, kas Tev slavē. Vādi mūsu Tēvs, vādi mūsu Kungs. Jēzus, kas vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Ejam uz priekšu, amen. Slavu Dievu. Lūdzu, Kungs, svētī mūs ar sirdīm, kas ir nodavušies Tev, ar cilvēkiem, kas ir nodavušies Tev, kas Tev mīl, mīl Tavu klātbūtni, Dievs. Sargā šo tautu, Kungs, šo nedēļu. Dievs, es lūdzu, Kungs, dod gudrību valdībai Tās cilvēkiem, tur dod gudrību Tās. Un šķīstī, Kungs, mūsu valdību Tās. Lai Tavs vārds tik pagodināts Tās, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es gribētu, ka mēs varbūt varētu piesaisties ātras brīdi. Es gribētu izstāstīt vienu tādu lietu, turpinot par kalpošanu draudzē, nu pat par bērniem. Ir tā, ka nav mums draudzē mums nav tik ļoti daudz kalpošanas vajadzīgs pagaidām, nu tā, ka tik daudz ļoti rūkst cilvēki, nu tā. Ir vajadzīgs, teiksim, kaut kāds, bet viena konkrēta lieta, kur ir vajadzīga, ir šie bērni. Šo bērnu pieskatīšanu. Un es gribu vienkārši izstāstīt tādu lietu, ka droši vien, kad es pie kādu no jums piešu, vai varbūt to var pienākt, tad tā lieta ir tāda, un tas vairāk jums, kas esat Dieva mājas draudzē. Ja 8 cilvēki paņem piecakās pie mazo bērnu pieskatīšanas, 8 cilvēki, jo vēlams pa 2, jo nu 2 tur viens pats galā netiek, ja tur aiznes 2-gadīgas, 3, jo tur jau viss jau vienam jāķer, otram jāstāv klāt pie tiem, kas nebēg. nu, divi cilvēki, tātad viens svētdien. Tātad, ja astoņi cilvēki piesakās, tas nozīmē, ka vienu reizi mēnesī tev ir jāatsakās no Dieva vārda. Nu, klātes, nu, dzirdot, tu var internetā, Māris kalpo, viņš ieraksta, tu var internetā redzēt. Tātad, ja astoņi cilvēki piesakās, tad mums vienreiz mēnesī tev ir jāatsakās no dievkalpojuma. Es vienkārši aicinu, tas ir pieskatīt bērns, kāpēc tas ir, jo, nu, kad mazie visi šeit būtu, tad būtu tās troksnes, kad gan jūs nedzirdētu, gan tas palīdz arī dot tādu cieņu, pienācīgu cieņu Dievu vārdam, kad jūs varat dzirdēt. Tāpēc es vienkārši aicinu, tev nav jāsaka, ja tu galīgi, pilnīgi negribi, tad tā arī pasaka, tas netiek uzspiests. Tas tiek aicinās brīvprātīgi, ka tu piesakies, bet mums jau ir jau kādi trīs vai četri cilvēki, tad trīs cilvēki stabili, ja, kas ir. Vēl vajadzīgi kad pieci, un ja, piemēram, desmit cilvēki jau piesakās, tad ir jau vienreiz piecās nedēļās tev jāatsakās no dievkalpojuma, ja? Un kā tas notiks, ja tie, kas pieteiksies, mēs vienkārši grafiku uztaisīsim. Tad tu jau tās četras nedēļas uz priekšu zinās, ka tev tajā svētdienā ir bērni, un tu vienkārši baudi dievkalpojumu. Un tu uzņemies, vienkārši es aicinu, jo es varu atklāt, mums tā ir ļoti liela vajadzība. Un tāpēc lūdzu arī, ja tev, piemēram, ja tu galīgi pilnīgi negribi paprast Dievam, varbūt tu vienu svētdienu var tā ziedoties. Jo lielajiem no četru zaugšu mums jau ir stabili, mums ir četri svētdienas skolas skolotāji, kas jau kalpo, tur viens var tik galā, un tā kā, nu, tur jau ir, bet šiem maziņiem tieši, ja? Tad tā ir tā vajadzība. Vai ir vēl kāda vajadzība? Tā kā es norēju, vislabāk būtu, ja tu pienāc, ja tu esi saņēmis, ka tu to var, to gribi, tu pienāc, un es domāju, ka vīriem man nav jābaidās. Bet tad, nu jā, mammai kādai noteikti klāt būs jābūt. Vismaz man to noteikti vajadzētu. Bet jā, labi. Augšā mums būs zupa sadraudzība. Lūdzu, neej prom, paliec sadraudzībā. Šeit ir kasta, varat kalpot savām finansēm. Ja jums nav, lai Dievs jūs svētī vienkārši. Un tiekamies rīt vīru lūkšanās, ir 6:30 no rīta. Rīt vakarā 6:00 ir lūkšanas sievām, ja ir. Ja? Un tad mēs tiekamies jaunieši, tiekamies piekdien. Tagad mēs esam mainījuši vietu. Mēs neesam Mārtiņa zālē, mēs esam mazā zālē. Mēs esam ciešāk sanājuši kopā, kas ir labi. Un tad svētdien atkal dievkalpojums. Nākamo prieku, slavēsim Dievu. Amen. Amen.